Doğan Kitap sunar. Yakın. Yazan Ege Soley. Seslendiren Ece Özdikici. 1. Sevgili arkadaşım. Aslında hiç böyle planlamamıştım ama belli ki bir süre daha buradayım. Bu evde, bu masanın başında, buralarda. Belli ki bir süre daha. Kendimi sonu belirsiz, ucu açık bir süre boyunca dışarıdan, başkalarından, kısacası bugüne dek tanıdığım hayattan uzak tutmam gerektiğini anlamam tahminimden kısa sürdü. Çok basit durumlarda bile eli ayağına karışıp felaket senaryoları yazan ben, sadece kendimden değil, hepimizden büyük senaryoların karşısında hızlıca metanetimi takınabiliyor, olanlara çok mantıklı açıklamalarla yaklaşabiliyorum. Nasıl oluyor? İnan ben de bilmiyorum. Gel gör ki anlatılanları dikkatlice dinlemek, olanları anlamak demek değilmiş. Duyduklarımı sindirmek, gördüklerimi aklıma iyice yerleştirmek ve sonrasında tüm resmin içinde kendimi görebilmek ve nerede durduğumu anlayabilmek bambaşka bir işmiş. Ben de gün be gün kendimi yeniden anlamaya çalışıyorum. Neresinden bakarsan bak. Bugüne kadar çoğunlukla başka insanlar, farklı mekanlar, birçok tanım ve fikirle yoğrulmuş beni çok daha çıplak, çok daha basit, çok daha yalnız olarak taşıyorum. Neresinden bakarsan bak. Bir süredir kendimle yeniden tanışıyorum. Şikayetçi değilim. Yaşadıklarımızın neden yaşadığımızı düşünmeyi ve başımıza gelenlerin sebeplerini sorgulamayı belirli bir noktaya kadar getirip sonrasında vardır bir hayır demeye alıştım. Uzun zamandır hayatımın en ufak detaylarından en büyük sorularına kadar bunu yapıyorum. Vardır diyorum bir bildiği. Kimden bahsettiğimi tam olarak tanımlayamasam da birilerinin bir bildiği mutlaka vardır diye inanıyorum. Bir süre daha buralardayım. Bir süre daha mektuplarımı sana yazacağım. Bir süre daha kendimle konuşacak, havaya uçan fikirlerin birazını alıp çok da fazla şekillendirmeden sana anlatacağım. Çünkü insan öyle ya da böyle anlatmak, paylaşmak istiyor. İnsan konuştuklarının bir yerlerde yankılanıp ona geri dönmesini, söylediklerini bir de farklı seslerin farklı renklerine karışmış olarak duymak istiyor. Çünkü insan eninde sonunda hep duyulmak istiyor. Dünyanın halleri insanın hallerinden farklı değil. Mevsimler insanın ruhunun hava geçişlerinden, heyelanlar ve seller içimizde akıp gidenlerden, bir türlü yağmayan bulutlar bir yerlerimizde sıkışıp kalanlardan, gecenin bir körü uyandıran kalp çarpıntıları unuttuğunu sandığın eski defterlerden farklı değil. Dünyanın halleri insanın hallerinden hiç farklı değil. Düşündükçe hep buraya varıyorum. İnsan hala yadırgıyor, hala şaşıyor çevresinde olup bitene. Dünyayı kendinden çok uzak, çok farklı, çok bambaşka sanıyor. Yabancı biliyor başka cinsleri, otları, balıkları, salyangozları. Dünyanın hiç görmediği köşelerinde uçan kuşların, açan çiçeklerin, esen rüzgarın onun hayatına nasıl dokunabileceğini yaşamadan bilmiyor. İnsanın bu kendini hep başka bir yerlere koyma çabasına akıl sır ermiyor. Oysa bak, şimdilerde sen de görüyorsun işte. Dünyanın halleri insanın hallerinden hiç de farklı değil. Bir karıncanın çalışkan çabası, bir anne kartalın yavrularını besleme derdi, bir narin tohumun büyüme telaşı sana da bana da uzak değil. Her birimizin üzerine vuran güneş de, sırtımıza esen rüzgar da hep aynı. Hiç yabancı değil. Sevgili arkadaşım, belli ki ben bir süre daha buralardayım. Ucu açık bir belirsizlik içinde sadece kendi sesimin yankısıyla konuşacağım. Zaman tam olarak hangi noktada katı halinden sıvıya dönüşecek, günler hangi noktada anlamını yitirecek, bir salı öğleden sonrası tam olarak ne zaman bir pazar sabahından farksız olacak bilmiyorum. Gözümün gördüğü, aklımın aldığı kadarıyla söyleyebileceğim bu. Günlerden ve zamanlardan, hesaplardan ve planlardan çok uzaktayım. Kendi kendime çizdiğim bir çemberin içine girmiş oyalanırken, hayatın çizdiği bambaşka bir çembere çekildim. Buna alışmaya çalışıyorum. İnsan hiç tanımadığı bir mekana girdiğinde hiç ortalarda durmaz. Gidip mutlaka bir kenara köşeye dayanır demişti biri. Köşesiz bir çemberin içinde ben de kendime düzensiz bir nizam, kuralsız bir zaman uydurmaya çalışıyorum. Dünya halleri İnsanın hallerinden hiç farklı değil, evet. Hayatımda belki de ilk kez kendimi daha iyi anlayabilmek için dünyanın halini daha iyi anlamak istiyorum. 2. Çok ders var akan hayattan alınacak, görecek, sindirecek, anlayacak. Bazı dersleri ise diğerlerinden daha erken almak gerekiyor. Çünkü onları öğrendikten sonra ardından gelenler mutlaka biraz daha kolay anlaşılıyor. Bir süredir kendime yakın olmayı öğrenmeye çalışıyorum. Çok basit ama çok zor iş. Çok kısa ama çok uzun bir hikaye. Anlaşılabilir gibi ama tarif edilebilir gibi değil. Kendine yakın olmanın hayatın özüne, diğer insanlara, doğanın kanunlarına, fikirlere ve yaratıcılığa yakın olmanın ilk adımı olduğunu yeni yeni fark ediyorum. Kendimin, ben dediğim bu daimi ev sahibimin tüm hatlarıyla ne olduğunu, hayattan ne istediğini, nelerden korkup, nelere heyecan ve coşkuyla beklediğini, en ince ayrıntısına kadar anlayamadığım sürece yaşamın bana getireceklerini de doğru tartamayacağımı yeni yeni seziyorum. Kendi dilimi çözemediğim sürece başkalarıyla olan iletişimim de hep yarım kalacak. Düşündükçe, konuştukça, anlattıkça fark ediyorum. Böyle de söyleyebilirim belki. Bugünlerde benim en büyük çabam kendimi biraz daha tanımak. Kendim dediğim insana biraz daha yaklaşmak. Yüksek sesle konuştuklarım bir yana, gizlice zihnimden geçenleri de dikkatlice ve yargılamadan dinlemeye çalışıyorum. Düşüncelerimin gürül gürül akan nehrine hiçbir engel koymadan aklıma gelen her şeyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyor. Bazılarını tutuyor, bazılarına inanmamayı seçerek akan suya geri bırakıyorum. Bu sanki bu ömürdeki en büyük dersim. Bu sanki bu ömürde bileğime takabileceğim en parlak altın bileziğim. Çünkü ne dersek diyelim, aslında hep uzağız kendimize. İnsan benliğine, ben dediğine çok uzak. Onu kendinden, özünden ayıran tül tül, kat kat perdeleri var. Görüyorum sanıyor, biliyorum sanıyor, hissediyorum sanıyor. İnsan hep sanıyor. Oysa hep yarım. İnsan ne yaşarsa çoğunlukla yarım yaşıyor, hakkını veremiyor. Yarım seviyor, yarım düşünüyor. İnsan özünden çok, başkalarına yaklaşmaya çalıştıkça kendini o tül perdelerin arkasında unutuyor. Uzun sohbetlerde derdini anlatabildiğini sanıyor çoğu kez. Oysa kim bilir kendisi diye hangi hayali kahramanlarını anlatıyor başkalarına. Bazen yalnız kaldığında kendi elini tutup okşayacağına o el ile yersiz bir bilek güreşine girişiyor. İkisinin de aynı bedende olduğunu unutup hangi elin daha kuvvetli olduğunu anlamak gibi içi boş bir maceraya kapılıp hiç yoktan kendiyle savaşmaya başlıyor. Oysa hepimizin herkesten önce kendi annesi, kendi arkadaşı, kendi yoldaşı olması gerekiyor. Her şey ama her şey buradan başlıyor. Bunu çözmek için zaman harcıyorum bir süredir. Bir gölün çevresinde yürür gibi gerekirse aylarca, yıllarca yürüyerek kendi kıyılarımı, o kıyıya vuran sularımı, girinti ve çıkıntılarımı, kıyıdaki çakıl taşlarımı, büyük kayalarımı, o kayalardaki oyuklarımı tanımaya çalışıyorum. Kendi çevremde yürüdükçe kendi çapımı ölçüyorum. Bazen yalnız kaldığımda bir arkadaşıma sorar gibi, "Sahi bu aralar nelerden hoşlanıyorsun?" diye soruyorum mesela. Değişiyor çünkü sevdiklerimde, sıkıldıklarımda. Kendimle hep yeniden tanışıyor, bu hiç durmadan değişen insana kibarca yaklaşmaya çalışıyorum. Bütün olasılıklar elinde olsa ne yapmak, kimlere dokunmak, ne anlatmak istersin? Bazen harika cevaplar alıyor, bazen kendi sessizliğimde öylece oturuyorum. Başkalarının ne düşündüğünü çok önemsediğimi fark ediyorum bazen. Sonra kendime onların omuzlarıma koyacakları geçici apoletlerin hiçbir önemi olmadığını hatırlatıyorum. Çekingenlikle konuştuğum zamanlarda kendimi yargılamadan dinlemeye, biraz da yüreklendirmeye çalışıyorum. Anlattığım kadar kolay değil. Bazen çok zorlanıyor, çok çabalıyorum. Fakat kendiyle bir ömür sürecek bir dostluk kurmaya çalışmak, insanın bambaşka kaslarını kuvvetlendiriyormuş. Bunu da giderek daha iyi kavruyorum. Eğer sen de denemek istersen kendine sor bir ara. Nasılsın de önce mesela. Boş ver dışarıda olup bitenleri. Uzan biraz şöyle. Çayı koydum, birazdan demlenir. Battaniye getirmemi ister misin ayaklarına? Diye sor veya. Kendine kendin olmak için izin ver. Her gün bir adım daha. İçinin dehlizlerini, yokuşlarını tanı, perdelerini aç, tozunu al. Nereden geldiğini biliyorsun ama bir de gerçekten nereye gitmek istediğini yokla. Kendine kendin olmak için izin ver. Bırak, halının orta yerine bağdaş kursun, o anlatsın, sen dinle. Meğer ben böyleymişim de, meğer ben gerçekte buymuşum de. Öyle büyük bir şans ki bunu söyleyebilmek. Kendinle nihayet tanışabilmek, yargılamadan, dışarıdan gelen seslere kulaklarını tıkayarak dinle. İsteklerini, korkularını, kulağa anlamsız gelen çok uzak amaçlarını, belki hiç gerçekleşmeyecek olan hayallerini dinle. Herkesten önce kendine ilgi göster. Başkalarından önce kendine şefkat göster. Bir de en az bu hayatta en çok sevdiğin insana gösterdiğin kadar sevgi göster kendine. Fark edeceksin ki dünyanın en büyük keşfi aslında gözlerinin önünde, avuçlarının içinde. Fark edeceksin ki insanı fazlasıyla yorup kendinden uzak bir yerlere bırakan ne varsa hep başkalarında, hep dışarıdan. Ve kendine yaklaşamayan insan hep biraz eksik, hep biraz yarım, hep biraz yavan. Millumino di Menso. İlk kez İtalyan lisesinde okurken karşılaşmıştım bu iki satırla. Giuseppe Ungaretti'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı, ismi Mattina yani sabah olan, İtalyanca'nın belki de en çok bilinen bu iki satırlık kocaman şiiri uzun derslere, sorulara, sınavlara konu olmuştu. Doğrudan tercüme etmek birebir anlamını hiç veremeyecek olsa da sonsuzlukla aydınlanırıma yakın bir anlamı vardır. Kulağa çok basit gelmesine rağmen farklı ve derin anlamlara sahip olabileceğinden üzerinde düşünmek gerekir aslında. Savaşın orta yerinde belki sabah aydınlığına teşekkür ettiren, belki görünmeyen bambaşka bir sonsuzluğun varlığını hissederek onunla içinin aydınlandığını düşündüren veya okuyan herkese bambaşka şeyler hatırlatabilecek bu ufacık iki satır, ta lise yıllarından beri hangi kitapta karşıma çıksa içimi aydınlatır, rahatlatır. Bu ufacık şiir, sanki dört kısa kelimenin bazen ne kadar çok şey anlatabileceğinin tatlı bir kanıtıdır. Üç. Yalnızlık, vahşi bir hayvan gibi insanın göğsünün ortasında yatıyor. Birimizde kurt, birimizde vaşak. Birimizde dişli, birimizde hırslı. Birimizde yavru, birimizde çok eskilerden yaralı. Herkes kendininkini, kendi mayası, zamanı, özverisiyle besliyor. Maya kiminde çok, kiminde az kabarıyor. Zaman kimimize sabırlı, kimimize çok aceleci davranıyor. Bazısı çekiniyor, herkesten saklıyor onu. Bazısı hiç kimseyi umursamadan ortalığa salıveriyor. Birimiz göğsünde yatan kaplanı kontrol edebildiğini düşünürken, o kaplan günün birinde çok yanlış bir zamanda kendini tasmasından kurtarıveriyor. İnsanın yalnızlığı kendini ortaya salıverince hayatı da bir daha hiç önceki gibi olmuyor. Hiçbirimizin beslediği can bir diğerine benzemiyor. Birimizin anlattığını diğeri sadece bir yanından anlayabiliyor. Belki kuyruğunun, belki kulağının, belki kanadının ucundan tanıdık geliyor bahsedilenler. Herkes bir diğerininkini sadece tahmin edebiliyor. Uzaktan olasılıklar yürütüyor. Kimimizinki çok uzun ve derin bir uykuda. Kimimizinki olduğu yerde yükselip ulumak için doğru zamanı kolluyor. Fakat hepsi kendini hissettiriyor ara ara. Hepsi ilgi istiyor, görünmek istiyor. Kapatıldığı delikten burnunu dışarı çıkartası geliyor. İnsanın kendini anladığı ilk günden son nefesine kadar o hayvan orada bazen hırsla, bazen sessizce nefes alıyor. Her ikisinin göğsü her nefeste birlikte yükselip alçalıyor. Hayat böyle bir şey. Hayat nerede ve nasıl yaşanırsa yaşansın, yanında mutlaka yalnızlığı da taşıyor. Eninde sonunda işin özü buraya varıyor. Kendi nefesinde beslediğin o vahşi hayvandan korkmamak. Yaralanmadan kalmanın ilacı onun gözlerinin içine bakabilmek. Korkmadan elini uzatabilmek ve çekinmeden tanışabilmek. Kendini yalnızlığın içinde tanımak ve tanımlamak. Onunla aynı dili konuşmak, söylediklerini anlamak, ihtiyaçlarını doğru anlatmak. Yalnızlığının sessizliğinden, içinde yükselmeye başlayan cümlelerden, aklında açılıp kapanmaya başlayan gıcırtılı çekmecelerden korkmamak gerekiyor. İnsanın kendini anlaması, olduğu bedenin içinde rahat, düşündüğü aklın içinde güvenli hissetmesi için her şeyden önce, tüm vahameti ve kuvvetine rağmen, yalnızlığını kendinden uzak bir yerde tutmaması gerekiyor. Dinlemek ve izlemek gerekiyor. Göğsünde yatanın bir aslan, bir kobra yılanı, bir boz ayı veya bir şahin olup olmadığını hiç önemsemeden hareketlerini dikkatle izlemek, ne zaman kanatlarını heyecanla çırptığını, ne zaman tırnaklarını çıkardığını ve tam olarak ne zaman canını acıtmaya başladığını görmek gerekiyor. Nelerden hoşlandığını, hangi ormanlarda koşarken yaralandığını, kendini güvende sandığın hangi ortamlarda korktuğunu ve en çok hangi gecelerde uluduğunu, hepsini adım adım takip etmek gerekiyor. Eğitmek gerekiyor onu. Sabırla, sebatla, inanç ve cesaretle ehlileştirmek. İnsanın yalnızlığı vahşi bir hayvan gibi yatıyor göğsünün ortasında. Herkes sadece kendininkini görebiliyor. Herkes kendininkinin sorumluluğunu taşıyor. Herkes kendininkini hayatının mayasıyla besliyor. Korkacak bir şey yok aslında. Sen de korkma. İnsan kendinden, kendi kumaşından, ormanından, göğünden, denizinden, toprağından korkar mı? Korkma. Hiçbir şeye toplayamıyorsan bile cesaretini, elini göğsüne koy, onu arada bir yokla. Çünkü umutlarımız, sevinçlerimiz ve tüm aydınlığımızın olduğu kadar, herkesten uzak taraflarımızın, korkak, vahşi ve utangaç yanlarımızın da şefkate ihtiyacı var. Sen arada bir koy elini göğsüne, yalnızlığının nefesini dinle. O hangi ormanın, hangi denizin, hangi göğün derinlerindeyse sen de biraz orada dur. Çünkü insan dediğin aydınlıkları kadar karanlıklarına, umutları kadar yalnızlıklarına da mecbur. Mahalo ke akoa. Hawaii dilinde çok sık kullanılan tam tercümesi "teşekkürlerim Tanrı'ya" anlamına gelen bir cümle. Aslında bizim çok şükürümüz gibi biraz da. Böyle cümleleri, kendi dilinde dillere pelesenk olmuş kalıpları okudukça ve öğrendikçe hep aynı şeyi düşünüyorum. Dünyanın neresinde olduğundan, hangi kültürle, dille, çevreyle ve inanışla büyüdüğünden bağımsız olarak insan eninde sonunda hep teşekkür etmek istiyor. Yaşadıkları ve yaşamadıkları, sahip oldukları ve olmadıkları, gördükleri ve görmedikleri için günün sonunda aklımın almadığı güçlere mutlaka müteşekkir oluyor. Hiç anlamadığımız bir dil olsa ne yazar? Madem öyle, bugün de biz Hawaii dilinde teşekkür edelim hayata. Mahalo ke akoa. Dört. Hep taze çiçekler, mis kokular, kolalı manşetler, ütülü paçalar değildir hayat. Yürürken köşesi kırık bir kaldırım parçasından su sıçrar üstüne, paçan ıslanıverir. Yanlış bir söz söyleyeceği tutar birinin hiç yokta. Senin için kırılıverir. Hiç düşünmeden azıcık suya koyar, sonra da orada unutuverirler seni. Yaprakların soluverir. Ama zaten hayat tam da böyle bir şeydir. Hayat zaten biraz da bunları böylece kabullenmektir. Bütün bir gün ıslak paçayla gezmeyi, kırık içinle uzun zamanlar geçirmeyi, kurumuş yapraklarını zamanla dökmeyi kabul etmektir. Kaçmamaktır hayat. Olana, olduğu kadarına tamahtır. Pekidir. Ne yapalımdır? Vardır bir hayırdır. Tutmak kadar bırakmak, kazanmak kadar yenilmek, açılmak kadar kapanmaktır. Yapmak değil, bazen sadece olmaktır hayat. Ve evet, gerçekten vardır bir hayır. Her zaman, mutlaka vardır. Beş. Her hayatın bir tarifi, bir de tarihi vardır demişlerdi bir keresinde. Aklımın bir yerine asılı kaldı. Kalabalık bir aileye pişirilmesi ve mümkünse herkese beğendirilmesi gereken ağızda güzel bir tat, akıllarda iyi bir izlenim bırakacak, masadan kalkıldıktan sonra da ne kadar lezzetli olduğu konuşulmaya devam edecek bir yemeğin uzun ve detaylı tarifi duruyor önünde. Hepimiz gibi senin de. Önce alıyor, uzun uzun okuyorsun. Malzemeni ölçüp biçiyor, eksiklerini elinde önceden kalan benzer lezzetlerle örtüyor, planlıyor, düşünüyorsun. Tamam diyorsun bir noktada, anladım nasıl yapmam gerektiğini. Önce tavada mühürlenecek, sonra fırına girecek. Arada baharlar eklenecek, göz ucuyla hep kontrol edilecek. Ne çok sulu ne çok kuru olacak. Ne ağız yakacak ne tabakta soğuk kalacak. Baştan sona denge isteyecek. Baştan sona sabır isteyecek. Baştan sona seni anlatacak. Tarif artık sadece bir yemeğin değil, baştan sona senin tarifin olacak. Baka baka ezberliyorsun tarifi. Daha önce defalarca başarıyla altından kalkmış gibi emin oluyorsun her adımından. En doğrusunu, en lezzetlisini yapmak istiyorsun. Çünkü herkes senden en iyisini, o ailenin gördüğü en lezzetli yemeği bekliyor. Sana hiç söylemeseler de içten içe çok iyi biliyorsun. Tarif dediğin, baktın mı hep çok kolay, dümdüz bir yol. Tarif dediğin, hep denenmiş, düzeltilmiş, hatasız bir reçete. Tarif dediğin, eğer sen doğru okursan, sana en lezzetli çözümleri verecek. Herkes emin. Başlıyorsun yapmaya. Yazılanlarla aynı şekilde ve aynı sırayla. İyi gidiyorum diyorsun içinden. Tam da söyledikleri gibi kesiyor, doğruyorsun. Fırını tam kıvamında ısıtıyor. Her şeyi tam zamanına oturtuyorsun. Olacak diyorsun. Hakikaten olacak. Doğruymuş. Çalışıyormuş bu tarif. Evet, bazen oluyor. Belki şansın yaver gidiyor. Belki sen çok çalışıyorsun. Belki aklına fazladan bir bahar geliyor. Belki fırından birkaç dakika erken çıkarman işe yarıyor. Bir şekilde çok lezzetli oluyor yemeğin. Önce tüm aile, sonra yemeğinin methini duyan herkes seni alkışlıyor. Tatmadan bilir oluyorlar lezzetini. Günlerce konuşuluyorsun, koltukların kabarıyor. Herkes sana tarifini soruyor. Kimine anlatmak, kiminden saklamak istiyorsun? Benim tarifim değildi ki diyorsun bazısına. Ben ne yazıyorsa onu yaptım. Bazısına hiçbir şey söylemiyor, sadece teşekkür ediyorsun. Önceden hazırlanıp önüne konmuş bir tarif, bazen seni yepyeni bir insana dönüştürüyor. Ama bazen de olmuyor. Neden bilmiyorsun? Ama olmuyor işte. Bir heves çıkarıyorsun fırından, etler taş gibi sana bakıyor. Ya fırın çok ısınıyor, ya baharat acı geliyor. Sonra hevesle bekleyenlere karşı mahcup oluyorsun. Onlar ne söylerlerse söylesin yemeğin içine bir türlü sinmiyor. Tarif doğruydu diyorsun. Nerede hata yaptım ben? Herkes bu tarifle yapmıyor mu bu yemeği? Eninde sonunda kabul ediyorsun. Bazen olmuyor çünkü. Ne yaparsan yap, olmuyor. O koskoca tabağı öylece tezgahta bırakıyorsun. Gelip gidip bakıyor ve nihayet yapamadığını, beceremediğini kabul ediyorsun. Sonra bir anda tuhaf bir şeyler oluyor. Aslında tam da o fizik derslerinde öğrendiğimiz gibi. Düz beyaz bir ışık senin eksiklerin ve artılarınla, kattıklarınla ve unuttuklarınla dolu tabağından geçiyor ve kırılarak rengarenk çıkıveriyor diğer tarafından. Bir anda sen de aydınlanıyorsun. Onlarca defa düzeltilmiş, kim bilir kaç elden, kaç mutfaktan geçmiş ezbere bir tariftense, hataları ve yanıklarıyla yepyeni bir tarif görüyorsun karşında. Senin tarifin. Bu artık senin kendi tarihin. olduğu kadar diyorsun. Ben bu kadarım, bu kadarını yaptım. Benim tabağım eski bir tarif değil, yeni bir tarih. Kendi tarihim. İçine doğan o anlık sahiplenme hissi, duyabileceğin tüm aferinlerden daha lezzetli geliyor. Diyeceğim o ki, her yemeğin garantili bir tarifi vardır elbet. Ama bana sorarsan, hepimizin tarifi de, yeni baştan yazacağı tarihi de kendine. Her mutfağa girdiğinde, her yeni bir şeye başladığında, ne yapacağını bilemeyip kendine güvenemediğin tüm zamanlarda bunu hatırla. Hepimizin mutfağı farklı. Eti, suyu, baharı başka. Sen ne pişirirsen pişir, ne yaparsan yap, önceden denenmiş hazır tarifleri değil, en baştan yazıp hiç yoktan yaratabileceğin yepyeni tarihi düşün. Çünkü belki de gerçekten sadece sana benzeyen bir yemek yapıp kimseye beğendiremesen de yaptığına gurur duymaktır marifet. Belki de ezberlenmiş ölçülerle gitmek değil, eski tariflerden yepyeni bir tarih çıkarmaktır maharet. Altı. Sevgili arkadaşım, sana en son yazdığım günün üzerinden ne kadar zaman geçtiğini soracak olursan net bir cevap veremeyebilirim. Bazen tam olarak ne hissettiğimi bilemiyorum veya içten içe biliyor fakat kelimelere dökemiyorum. Bu sıralar her gün çok yeni ve her gün bir öncekinin tıpatıp aynısı. Sabahları uyandığımda ilk iş kendimi yokluyorum. Nasıl hissettiğimi, ne tarafa yakın, nereye meyilli olduğumu anlamaya çalışıyorum. Bazen çok umutsuz, bazen dünyaları baştan yaratabilecekmişim gibi hissediyorum. Havanın durumundan, aklımın karışıklığından, o gün neler yapacağımdan birer tutam alıp kendime sıfırdan bir hissiyat yaratıyorum. Onu kuşanıp çok tanıdık, çok yeni, çok heyecanlı ve çok sıradan yeni bir güne uyanıyorum. Diğer yandan içimin fazla yumuşayamamış, insandan uzak yaşamaya teşne tarafı uzun zamandır hiç bu kadar iyi hissetmemişti kendini. Bunun da farkındayım. Dünyanın güneşli halleri bu sıralar hep bu merdümgiriz yanıma vuruyor. Nihayet diyor bana. Nihayet biraz yalnız kalacağız. Gerek yok hiç kimseye. Bu yalnızlık bize iyi gelecek. Bak gör. Kendimi dört duvarın içine kapattığından beri hislerimi, düşüncelerimi daha iyi tartmaya, kendimi nihayet biraz daha iyi tanımaya başladığımı hissediyorum. Dış dünyanın üzerimdeki etkisi hem tarif edemeyeceğim kadar ağır, hem yok denecek kadar az. Yapabileceklerimin sınırı hem dağları aşıyor, hem şu masadan öteye gidemiyor. Çok tanıdık ve kendime çok yabancı haller. Diğer yandan bu yalnızlığın, uzaklığın, kendi bedeninle, hayallerinle ve günlük hallerinle yeniden tanışmanın insanın üzerinde çok etkili olduğunu fark ediyorum. Çok unuttuğumuz bir ihtiyaç, hiç kullanmadığımız bir renkmiş meğer eski kalabalık hayatlarımızda. İnsanın kendi hayatına yekpare bir çizgi gibi görünen bu uzun lahzaya ara sıra mutlaka cesur kesikler, çentikler atması gerekiyor, artık eminim. Bazen acıtıyor, bazen dışarıdan kötü görünüyor. Bazen öyle derin kesiyor ki yanlışlıkla, içi apaçık ortaya çıkıyor. Fakat öyle ya da böyle, bu her şeyden kopma hallerinden korkmamak gerekiyor. İnsan hayatından ne kadar memnun olursa olsun, ara sıra mutlaka o hayatın ham maddelerini iyice kontrol etmesi, hem bozulanı ve çürüyeni hem de ilk günkü gibi tıkır tıkır çalışanları gözden geçirmesi gerekiyor. Geçirdiğim günler sonunda anlıyorum ki yalnızlık, sessizlik ve tek başınalık bunun en kısa yolu, en kesin çaresi. Bazen kendi kendime konuşuyor, bazen günlerce sesimi duymuyorum. Geceleri olur da uyuyamazsam kendimi herhangi bir şeyle oyalamak yerine aklımın içini dinliyor, gürültü yapan çekmeceleri tek tek buluyor ve sabırla kapatıyorum. İnsan her şeye alışıyor derler ya, alışıyormuş hakikaten. İnsan kendine bile alışıyormuş eninde sonunda. Memnuniyetle yeniden fark ediyorum. 7. Olmaz mı? Hepimize oluyor. Bir gün geliyor, küçücük hayatın neresinden tutsan elinde kalacakmış gibi oluyor. Tutamıyor, bırakıveriyorsun sen de. Hiçbir yerine değmeden, dokunmadan hayatının orta yerine bağdaş kurup oturuyor, bakalım şimdi ne olacak diye sadece olan biteni izliyorsun. Çünkü bazen elinden başka hiçbir şey gelmiyor. Olmaz mı? Hepimize oluyor. Sanki herkes yürüyor, sen duruyorsun. Sanki herkes anlıyor, bir sen duyamıyorsun. Sanki hayat her girdiği kabın şeklini pek kolay alan bir sıvı, sen kendinden başka hiçbir yere sığamayan koca bir taş, öyle kas katı. Oysa büyüme zamanları hep böyle. Girdiğimiz kapıdan çıkmadığımız, kendimizle en baştan yeniden tanıştığımız, yenileri eski, eskileri yeni yaptığımız, yolun hem en başından hem en sonundan aynı anda yürümeye çalıştığımız zamanlar hep böyle. Büyümek, dönüşmek, başkalaşmak, kabuk değiştirmek hep böyle. Sen kendini kötü hissetme. Herkesin treni bazen raydan çıkıyor. Sarsıyor, ürkütüyor. Ama sonra yepyeni raylara yerleşiyor. Yarım ağızla olmuyor diyenlere, neden bahsettiğini anlamayanlara bakma sen. Malum, herkes her zaman doğruyu söylemiyor. Sen kendini kötü hissetme. Hiç olmaz olur mu? Hepimize oluyor. 2. Hawaii geleneğindeki ünlü 7 Huna prensibinden biridir. İnanışa göre bu prensipler varoluşun yaratılması ve tüm hayatın devam etmesinde büyük önem taşır. İke, inancın gücüne işaret eder. Dünya, sen nasıl düşünüyorsan öyledir anlamına gelir. Bize iyi birer gözlemci olmayı, düşüncelerimizi doğru seçmeyi, dikkatimizi verdiğimiz yönü kontrol etmenin her zaman elimizde olduğunu hatırlatır. Bir ağaca bakan iki kişiden biri baharın gelmekte olduğunu hissederken, başka biri yapraklarının güneşi kestiğinden şikayet edebilir. Uzun lafın kısası, hangi dilde söylenirse söylensin, bu gerçek hiç değişmez. Aslında hayat, biz ona nasıl bakıyorsak öyledir. Sekiz. Günlerden bir gün önüne bir kutu koyuyorlar. Al, bu da senin kutun diyorlar. İçindekilerin hepsi senin. Biz senin için her şeyi hazır ettik. Şikayet etme, kanaat et, kıymet bil. Hem daha ne olsun, bunu bulamayanlar da var. Sen onu seversen, o da seni sever. Çok üsteleme, çok üstüne gitme, ondan olmayacak şeyler isteme. Dört köşesinde tanı. Kendini içinde rahat hisset. Bu kutu artık senin kutun diyorlar. Alıyorsun kutuyu, önüne koyuyorsun. Hoşuna gidiyor başta. Benim diyorsun. Evet, onlar hazırlamışlar ama olsun benim. Kapağının bir yanından bir asma kilit sarkıyor. Önce bir gözün takılacak gibi oluyor ama rahatsız da etmiyor. Kapatmam ki zaten diyorsun. İhtiyacım olmaz ki, dursun. Sağında solunda dolanıyor, geceler boyu içinde keşfe çıkıyor, aydınlık günlerde güneşin neresine vurduğunu anlamaya çalışıyorsun. Günlerin, ayların, yılların, kendini tanıdığın ve tanımladığın tüm zamanların o kutunun içinde, yanında, gölgesinde geçiyor. Sen o kutu oluyorsun. O kutu senin tanıdığın, içinde güvende hissettiğin pek kabuk. İnsan dediğin zaten alışmaya teşne. Sen de alışıyorsun. Gel zaman, git zaman, çok da uzak olmayan bir yerlerde daha önce hiç görmediğin yeni bir kutu çarpıyor gözüne. Bu hep burada mıydı diye soruyorsun kendine. Nasıl çekmemiş dikkatini? Şaşıyorsun. Aklın çeliniyor. Gidip gelip bakmaya çalışıyorsun. Kime ait olduğunu, içindekileri merak ediyorsun. Uzaktan gözünün yettiği kadarıyla görmeye, anlamaya, tanımaya çalışıyorsun. Acaba benimkinden çok mu farklı? Oralarda bir hayat neye benzer ki? Diye düşünürken buluyorsun kendini. Ama gidemiyorsun. Ne cesaretin yetiyor, ne de aslında kutunun sana göre olup olmadığını biliyorsun. Her şey hayalde, her şey akılda, fikirde öylece asılı kalıyor. Uzak diyarları merak ediyor ama dümenini bir türlü oraya çeviremiyorsun. Düşündükçe kendi kutun sana dar gelmeye başlıyor. Kapağından sarkan asma kilit sanki boynuna dolanıyor uykularında. Her sabah bir tarafların tutuk uyanıyorsun. Zaten bu kutu bana dar. Baksana, yine boynum tutulmuş diye söyleniyorsun kendi kendine. Cesaretini toplayıp diğer kutunun içine atsan kendini Sanki bütün dertlerin bitecek. En rahat uykulara uyuyacaksın gibi geliyor. İçinde bir ses sürekli uyarıyor seni. Ne işin var senin oralarda deyip duruyor. Sen duymak istemiyorsun. Bir ayağını alışkanlıkların, bir ayağını korkuların bağlıyor. Ellerin kaldıkları yerde kalmak istiyor. Hem bu kutuyu benim için hazırladılar. Nasıl bırakılır ki diyorsun. Aynı anda hem aciz hem suçlu hissediyorsun kendini. İnsan dediğin zaten bilmediğinden korkmaya teşne. Sen de korkuyorsun. Gel zaman, git zaman. Olur sanıyorsun ama olmuyor. Ne dümenini uzak diyarlara kırabiliyor, ne kendi sularında seyredebiliyorsun. Araf dedikleri belki de tam olarak böyle bir şey. Ne kalabiliyor, ne gidebiliyorsun. Kendi kutunun rutubetli köşeleri, paslanmış vidaları, içine bir türlü sinmeyen köşeleri gözüne batmaya başlıyor. O vidaları yağlamaya da mecalin yok artık. Hızlıca kapattığında fazla ses yapan kapağı yumuşatmaya da. Ne tozlu köşelerini süpürmeye heveslisin, ne karanlık köşelerini havalandırmaya. Aynı cümleyi bu defa başka bir tonlamayla söylemeye başlıyorsun. Bu kutuyu benim için onlar hazırladı. Bana bir kez olsun ne istediğimi sormadılar bile. Vurguların değiştikçe aklın değişiyor. Değişmek zorunda olduğunu hissediyorsun. Her insanın ne gidebildiği ne kalabildiği zamanlar oluyor. Hiçbir şeye mecalinin olmadığı, kocaman bir boşluğun ortasında hem tüy gibi hafifçe süzüldüğü, hem kendini çelik gibi ağır hissettiği zamanlar oluyor. İnsanı böyle zamanlarda sadece yürümek kurtarıyor. Nereye olduğunu bilmeden alabildiğine yürümek. Sen de yürüyorsun. Çünkü artık eminsin. Araf dedikleri şeyden sadece içinden geçerek kurtulabiliyorsun. Yürüyorsun. Ve bir gün seni nereye götürdüğünü hiç bilmediğin o yolun bir yerlerinde gözüne bir tabela çarpıyor. Tamam diyor içindeki ses, gir oraya. Artık zamanı. Korkacak gibi oluyorsun, çekinecek gibi oluyorsun ama ayakların seni içeri sokuyor. Ağzın, dilin senin adına konuşuyor. Merhaba diyorsun. Benim yepyeni bir kutuya ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Adam hiçbir şey söylemeden dükkanın arkasına gidiyor, eli kolu dolu dönüyor. Sana her bir aleti nasıl kullanacağını teker teker tarif ediyor. Kolay iş diye kendi kendine konuşuyor bir yandan. Ne istediğini biliyorsan çok kolay. Ama dikkat et, başta eline kıymıklar batacak, zorlanacaksın. Sen pes etme. Yavaş yavaş, dikkatli çalış. Bir de çivileri çakarken çekici parmağına vurma yeter, diyor gülerek. En önce kendi rahatını düşün, ona göre yap kutunu. Gerisi kendiliğinden gelir. Tamam, diyorsun. Kucaklıyorsun her şeyi. Tam kapıdan çıkmışken arkandan bağırıyor adam. Asma kilit almayı unuttun. Yok diyorsun, istemiyorum. Ona ihtiyacım yok. Gel zaman, git zaman, uzun uzun günlere bölerek yorgunluğunu tek tek çakıyorsun çivileri. Ara ara aklına başka kutular, eski rutubetli köşeler, hiç tanıyamadığın, nasıl olduğunu hiç bilemediğin cilalı kapaklar geliyor. Özleyecek gibi oluyorsun, vazgeçiyorsun. Kıskanacak gibi oluyorsun, vazgeçiyorsun. Elindekilere bakıyor, çabana gülümsüyorsun. Kendine yeni bir kutu, yeni bir hayat. Sabahları güneşin üzerine vuracağı yeni köşeler yaratma çabana. Gidemediğin, kalamadığın, kalsan da ışığını yayamadığın odalar çok uzağındayken yeniden doğma hevesine seviniyorsun. Olsun diyorsun. Benimki de böyle olsun. Olsun. Dokuz. Aslında hep küçük şeyler. Bizi bir arada tutan ve hiç yoktan birbirimizden koparan. Bir görünüp kendini unutturmayan, öncesini ve sonrasını bıçak gibi ayıran. Hiç öyle kocaman olaylar, gürültülü zamanlar değil. Hep o küçük şeyler. Hayatının akışını ve kalbinin atışını değiştiren. Tabağına tat, gözüne renk, diline şevk katanlar hep çok küçük şeyler. Ve hiçbir zaman büyük cümleler değil bir yola çıkmana sebep olan, kulağına çalınan, küçücük, sessiz sözler. Aslında o büyük zaferler de değil gözlerini kamaştıran. Sadece niyeti belli eden küçücük hevesler. Hayatı hayat, güzeli güzel, aşkı aşk yapan ne varsa hep küçük, hep çok küçük şeyler. İnikusuk, Kuzey Kanada ve Kuzey Kutbu bölgelerinin yerlilerinin kendi aralarında kayaları ve taşları kullanarak yarattıkları bir iletişim yöntemi ve Inuit kültürünün önemli parçalarından biridir. Tarihi çok eskilere dayansa da bu gelenek hala devam etmekte, ıssız bölgelerde bir işaretleşme ve mesajlaşma aracı olarak kullanılmaktadır. Farklı şekil ve yüksekliklerdeki büyük taşların üst üste konmasıyla ortaya çıkan ve bazen insan figürüne de benzetilen heykelimsi işaretlerdir inuksuklar. Taşlar herhangi bir yapıştırıcı veya farklı bir yöntem olmadan sadece kendi dengeleriyle üst üste durur. Bazen çok yüksek veya geniş olabilen bu heykeller aldıkları formlarla oradan geçen kişilere farklı mesajlar verir. Bazısı arazinin bittiğine, bir diğeri güvenli bir yol olduğuna işaret olurken bazı inuksuklar bir ailenin kendi içindeki özel mesajlaşmasına bile yarayabilir. Genellikle ıssız alanlarda çok az insanın geçtiği, hayat emaresinin bile az olduğu yerlerde görülen inuksuklar, onu gören kişiye her şeyin yolunda olduğunu hissettirir derler. Şimdi düşününce mantıklı da geliyor aslında. Belki de insan o sonsuz ıssızlığın ortasında, eninde sonunda yine kendisi gibi sıradan bir insanın ona moral vermesi ve yön göstermesi için bıraktığı birkaç taş parçasına ihtiyaç duyuyordur içten içe. Bundan yıllar önce İngiliz şair John Donne, yüzyıllar boyunca dilden dile konan, başı da sonu da kendisi kadar hatırlanmayan o pek meşhur satırları yazmış. Hiçbir insan ada değildir. Bütün değildir tek başına. Ana karanın bir parçasıdır. Bir damladır okyanusta. Belki de hakikaten en ıssız, en yalnız görünen ada bile bir tarafından göbek bağıyla bağlıdır ana karaya. Ve en kimsesiz, en kayıp, en çaresiz görünenimiz bile bir yerlerinden mutlaka bağlıdır başkalarına. İnsan başkalarını tanıdığını, hatta çok iyi tanıdığını sanıyor bazen. Uzaktan baktığında neler olup bittiğini anlayabileceğini zannediyor. Oysa insan genellikle hariçten gazel okuyor. Tanıdığını sandığı adaların topraklarında vahşi tavşanlar zıplıyor. Belki ömründe hiç görmediği kuşlar tünüyor ağaçlarına. Toprağının derinlerinde, böceklerin, karıncaların ve sineklerin dünyasında kim bilir ne kavgalar, ne taht savaşları dönüyor. Bakınca görüyorum sanıyor, oysa görmüyor. Karşısındaki adanın dallarına konan kuşları, onu içten içe yiyip bitiren kurtları, başının tepesinde gezinen kartalları, ayaklarını sızlatan karıncaları görmüyor. İnsan böyle. Görmeyince yok sanıyor. Ya da çok yakında sanıyor karşısındakini. Uzatsa elini sanki dokunabilecekmiş gibi geliyor. Oysa karşısındaki o sırada denizin orta yerinde ondan kilometrelerce uzakta duruyor. Konuşmayınca sessiz, bağırdığında haksız sanıyor. İnsan tanımadığını, bilmediğini kabul etmek yerine hep kendince bir şeyler sanıyor. Aklınca hikayeler yaratıyor. Sadece başkalarını değil, bazen kendini de ana karadan kopuk, yalnız ve çok uzaklaşmış hissediyor insan. Üzerinde yetişen bütün otları tek başına büyüteceğini, tüm hayvanları sadece kendisinin seçeceğini, sahiline vuran dalgaları ve kumlarını kızdıran sıcağı mutlaka kontrol edebileceğini sanıyor. Oysa o kadar kolay değil. Bu düzende, bu işler hiç böyle yürümüyor. Bambaşka toprakların üzerinde uçuşan minicik kuşlar, uzun yollar aştıktan sonra hiç tanımadığın bir çiçeğin tohumlarını getirip senin topraklarına bırakıveriyor. Mevsimler dönüyor, topraklarında daha önce hiç görmediğin bir renk açıveriyor. Bu düzende işler biraz da böyle yürüyor işte. Neden olmasınlar? Bu sonsuz maviliğin ortasında hiç bitmiyor. Olasılıklar ve olabilecekler insanın topraklarında hiç beklemediği hayatlar doğuruyor. İnsan istediği kadar inkar etsin. Sonsuz sandığı yalnızlığı bir sonraki kara parçasına kadar sürüyor. Çünkü her ne kadar hepimiz kendimizi bazen çok yalnız ve ıssız, çok gözden kaçırılmış ve sessiz hissetsek de aslında biraz ötede mutlaka başka bir ada yaşıyor. Bu dünyada yapayalnız kaldığını, sonsuz maviliğin ortasında unutulduğunu sanan başka bir ada, başka bir insan, başka bir ben, başka bir sen. Yalnızlığımızdan başımızı kaldırdığımız zamanlarda böyle de düşünmek lazım bazen. Eninde sonunda aynı karanın parçası, aynı çiçeğin taç yaprakları, aynı suyun damlasıyız. Eğer görmek istersen. Musin. Tamamı Musin Nosin olan kalıbın kısaltılmış halidir. Bu cümle zihinsiz zihin anlamına gelir. Korkudan, endişeden, egodan ve günlük tüm düşüncelerden temizlenmiş bir zihin durumudur. Taocu meditasyonda kişinin zihin ve bilinç yolculuklarının sonunda bu noktaya varmaya çalıştığı söylenir. Herhangi bir gevşeme veya rahatlama halinden de öte, zihin bu noktada kendini fark eder. Niyetlerden, planlardan ve düşüncelerden arınarak en saf haline gelir. İçindeyken anlamıyorsun. Yaşadığın hayat gözüne bir türlü istediğin gibi görünmüyor. Günler şanssız, ışıklar soluk, ümitler cevapsız sanıyorsun. Ne yapsan olmuyor, artık ne yapsan olmayacak sanıyorsun. Koca bir hayatı harcadığını, elinden geleni hep ardına koyduğunu, ne yaparsan yap hakkını veremediğini düşünüyorsun. Her şey eksik, yarım, iğreti geliyor gözüne. Aslında doğru değil ama sen içindeyken anlamıyorsun. Zaman geçmesi gerekiyor görebilmen için. Senin büyümen, kendinden zaman zaman uzaklaşman, hayatına, anlarına, şimdilerine uzaktan bakman gerekiyor. Aylar, yıllar sonra bir sabah kahve içerken hiç yoktan aklına düşüveriyor. Ne güzel günlerdi diyiveriyorsun. Hakikaten ne güzel günlerdi. Ama işte içindeyken anlamıyorsun. Yaşamakla meşgulken sadece hayatını değil, kendini de beğenmiyorsun. Arıyor da arıyor, mutlaka bir yerlerinde kusur buluyorsun. Ya boyun kısa kalıyor, ya saçların kırık, bir gün ellerin çirkin duruyor, bir gün ifaden donuk. Çünkü sadece hayatının değil, senin de üzerinden yılların geçmesi gerekiyor. Hiç fark etmiyorsun ama yıllar seni mutlaka yeniden yeniden şekillendiriyor. Durup dururken bir gün, diğerlerinden hiç farkı olmayan bir sabah, aynaya bakarken gözünün önüne geliveriyor bir anda. Ne güzeldi saçlarım diyiveriyorsun. Bakışlarım ne parlak, ellerim ne canlı, her adımım aslında ne kadar yaşam doluydu. Bunu buradan hem uzaktan hem çok yakından, hem içinden hem bir hayli dışından söylemek, sana küçük bir hatırlatma olarak bırakmak boynumun borcu. Bugün, tam şu anda, yıllar sonra hatırlayıp, İç çekerek anacağın o en parlak günlerinin tam ortasındasın. Bugün beğenmediğin onca tarafına rağmen seni sen yapan o çok güzel bedeninin içindesin. Tam olman gereken yerde, söylemen gereken sözleri söylüyor, aklın ne kadar karışık olursa olsun aslında en doğru kararları veriyorsun. Sadece içindeyken anlamıyorsun. Bu kadar yakındayken haklı olarak göremiyorsun. Kendi kıymetini, sahip olduğun ışığın değerini bil veya şimdilik sadece bu sözüme güven. Elini uzattığın, sahip olmak istediğin ne kadar güzellik varsa, sen onların toplamısın. Bugün olmasa da, bir gün sen de mutlaka fark edeceksin zaten. Ola kala. Bu Yunanca ifadenin kelime anlamı her şey iyi demektir. Daha ziyade ve sık sık da her şey yolunda demek için kullanılır. Hatta bir rivayete göre İngilizce okay tabiri ola kalanın baş harflerinden gelmiştir. Üniversite yıllarım boyunca Yunan arkadaşlarımdan öyle çok duydum ve sevdim ki bu ifadeyi, bana aslında her zaman her şeyin iyi gittiğini, iyi olduğunu hatırlatması için yıllar önce sağ bileğime dövmesini bile yaptırdım. Üzerinden yıllar geçti, hatta rengi soldu, silindi ama ben onu hala çok seviyor, ona çok inanıyorum. Bunu mutlaka daha sık hatırlamak, belki tenimize, belki duvarlara yazmak lazım. Biz çoğu zaman anlamasak, aksini iddia etsek ve endişelensek de aslında her şey, her zaman yolunda. Sevgili arkadaşım, bu sıralar aklımda konu dönüp dolaşıp hep buraya geliyor. Gerçekten mutlu muyuz? Neyimiz eksik? Neyimiz fazla? Yoksa mutluluktan herkes başka başka şeyler anlarken bu soruların hepsi çok mu saçma? Eskiden hayattaki amacın nedir diye sorulduğunda hiç düşünmeden aynı cevabı verirdim. Mutlu olmak. Üzerinde düşünmeye gerek duymaz, fazla da uzatmazdım. Çünkü bu çok mantıklı bir cevaptı. Çünkü mutluluk dediğin güzel olan her şeyi zaten içine alırdı. Çünkü eğer sadece mutluysan gerçekten tamamdın. Çünkü mutluluktan öte köy yoktu. Hem zaten insanın başka amacı ne diye olsundu. Peşinden koşmak diyemem belki ama kendimi bildim bileli, hep bana mutluluk veren, iyi hissettiren, içimdeki güvenli yerleri okşayan hallere meraklı oldum. Bir sürü kitap, yeni yeni yöntemler, türlü olumlamalar ve hep iyi düşüncelerle doldurdum sırtımdaki çantayı. Sabah uyandığım an teşekkür etmem gereken şeyler listelerim, gece uyumadan önce gözümün önüne getirmem gereken hayallerim, bir de ikisinin arasında geçen gün boyunca kendime sürekli hatırlattığım iyi düşüneyim ki iyi olsunlar, çağırayım ki gelsinler, aman bahsetmeyeyim ki evlerden ırak olsunlar vardı. Sonunda tüm bunlar döndü dolaştı, ciddi bir mesaiye dönüştü. İyi hissetmek bir görev, mutlu olmak bir mecburiyet oldu. Ve evet, artık bana bu mecburiyetten öte köy yoktu. Sonunda bıktım. Bir gün geldi, kendimi iyi hissetmeye mecbur etmekten yıldım. Gittim bir çekmeceyi boşalttım. İçine bütün yumuşak kapaklı kitaplarımı, olumlu cümlelerimi ve içi boş esenlik dileklerimi koydum, kapattım. İyi gitti, elimde sadece hissetmek kaldı. Daha vahşi, daha çiğ, daha dolu, daha cesur, daha korkutucu, daha zenginleştirici ve daha az tanıdık bir hissetmek. Ve ne zaman ki ben onunla baş başa kaldım, o zaman anladım bunca zaman ne kadar fazla duygumu bastırdığımı. Hissetmekten korktuğum, sonunda ne olacağını kestiremediğim, canımı çok acıtmasından çekindiğim birçok hissi hep içi boş cümlelerle, kendini oyalamalarla ve onu yok saymalarla halının altına süpürdüğümü anladım. Salonum pırıl pırıl. Fakat ortadaki boylu boyunca uzanan halının altı toz içindeydi. Herkes evimin ne kadar temiz olduğundan bahsediyor. Oysa ben salona her girdiğimde aksırıp tıksırıyordum. Sorun halının altına süpürdüklerimdi ve o halıyı silkelemeden bana huzur yoktu. Neden kendimi bu kadar zorlayıp durdum ki dedim kendime. Eninde sonunda ben de insanım. Eninde sonunda hepimiz insanız. Hepsi bu işte. Başı sonu bu kadarız. Madem öyle, bunu kendimizi bu kadar zorlamadan kabullenmeli. Duygularımıza haksızlık etmeden daha sık hatırlamalıyız. Yaşadıklarımız hep çok katmanlı. Biz çok katmanlıyız. Ruhumuz, dünyamız, içimizin koridorları, hepsi çok katmanlı. Bir yanda geçmişimiz, planlarımız, hatıralarımız, umutlarımız, hayal kırıklıklarımız, kırılgan heveslerimiz, sevmelerimiz, sevilmelerimiz, bir türlü sevemeyişlerimiz var. Diğer yanda da tüm bunların arasına sıkışmış hisler, bastırılmış duygular, kusulmuş öfkeler, kırılmış hayaller, ağlanmış sevinçler, susulmuş haksızlıklar var. Hepsi kocaman bir baklava tepsisi gibi oturuyor karnımızın orta yerinde. Sanki 40 kat değil, özenle 140 kat açılmış baklavalar. Hepsi duyguyla doldurulmuş, hisle şerbetlenmiş, deneyimle lezzetlenmiş baklavalar. Ne zamanki insan cesaretini topluyor, önce o baklava tepsisini alıyor önüne. O an her ne hissediyorsa tepsiden o baklava parçasını çekiyor önce. Kat kat, kat kat ve kat kat soyuyor. Olanın nedenini ve niçinini görüyor. Acıyor ama iyileşiyor. İnsan o baklavaları alıp tek tek içlerine bakmadıkça aslında kendini hiç tanıyamıyor. Okuduğum bir cümle şunu söylüyor. Hayat, duyguları kontrol etme ve beğenmediklerini görmezden gelme yeri değil. hayat ne hissediyorsan onu tanıma, tanımlama ve doğru yere yöneltme yeri. Yani aslında hayat, istediğin duygunun önce gözünün içine bakıp, sonra elinden tutup, sen burada işe yarayacaksın deme yeri. Öfkene, beni burada güçlendireceksin deme yeri. Utancına, bunu bir daha yapmama izin verme deme yeri. Hüznüne teslim olduğunu itiraf etme yeri. Hayat, 140 kat açılmış baklavalarını katman katman soyma, hissettiklerini gerçekten anlama ve onlara ortaya çıkıp kendilerini ifade etmeleri için izin verme yeri. Hayat baştan sona bir deneme yanılma yeri. İstersen her gün yeni bir şey deneme, istersen bir ömür aynı derdin peşinde koşma yeri. Ama hayat her türlü duyguyu hissetme, her birinin ağzında bıraktığı tadı adın gibi ezberleme yeri. Hayat tüylerini diken diken etme, sevinçten gözyaşı dökme, endişeden karın ağrısı, heyecandan mide bulantısı, öfkeden kulak çınlaması çekme yeri. İyi hissetmek elbet lazım ama şart değil. Ben artık anladım. İyi hissetmek ve mutlu olmak benim için artık bir amaç değil. Varacak son köy ise hiç değil. Ama hissetmek öyle. Varsın biz yaşayalım sadece. Yine edelim dualarımızı. Yine şükredelim her sabah uyandığımızda. Yine iyiyi kovalayalım. Yine güzele dönelim yüzümüzü. Ama madem hayatın türlü türlü hali var, onları da görmezden gelmeyelim. Sevinelim, üzülelim, endişelenelim, meraklanalım, sakinleyelim. Gün gelsin öyle mutlu olalım ki içimizde havai fişekler patlasın. Önce seslerini duyalım, sonra canlı renkleri gözümüze alsın. Başka bir gün olsun, o fazla parlak renkler solsun. Neşemizin balonu bir anda elimizden kaçsın. Şekilsizce uçarak gökyüzünde kaybolsun. Gün gelsin, biz bir gün daha gelmeyecek sanalım. Gün gelsin, günler yetmeyecek diye telaşlanalım. Ve umarım bir gün gelsin, iyi ya da kötü, üzücü ya da neşeli, kırıcı ya da yorucu, baklavalarımızın arasını dolduran her duyguya derin bir minnet duyalım. Çünkü bugün bana sorarsan artık bize bundan öte köy yok. Hepimizin bahçeleri var. Yeşiller, morlar, kurular, dallar, çukurlar, ağaçlarla dolu bahçelerimiz. Hepimizin var. Bazı tohumlarını kendi ellerimizle diktiğimiz, bazı çiçeklerini atalarımızdan miras aldığımız, bir ömür bakmakla yükümlü olduğumuz bahçeler. Hepimiz sadece kendi bahçelerimizden sorumluyuz. Gireceğimiz sınavlardaki sorular sadece kendi çiçeklerimizin renginden ve ağaçlarımızın meyvelerinden. Hepimizin ayrı kotları, sadece canı isterse meyve veren armut ağaçları, artık hiç çiçek açmayan ama yeşilini esirgemeyen menekşeleri ve her mevsim yeşil kalan limon servileri var. Benim bahçemin bir köşesi var mesela. Hep güzel bir manolya ağacı dikmek istiyorum oraya. Ama bir türlü cesaret edemiyorum. İşin doğrusunu istersen içten içe çok korkuyorum. Ya bakamazsam diyorum hep kendi kendime. Ya büyütemezsem de kurur giderse? Yerini ayırdım, çukurunu kazdım. Öylece bekliyorum cesaretimi toplamak için. Şimdilik hep başka bahçelerin manolyalarını seyrediyorum. Belki bir gün benim de olur diyorum baktıkça. Bir ümit iç çekiyorum. Uzun zamanlar boyunca hep yüksek duvarlarla kapatmıştım bahçemi. Ne başkalarını görmekten hoşlandım çünkü, ne dışarıda görünmekten. Benim bahçem benimdi. Kapı komşum bile olsa fazla yakınlık kurmak bana göre değildi. Hem istesem de yıkamazdım ki duvarlarımı. Ortancalarım hep o yüksek duvarlarımın dibini sevdi. Hepsi orada büyüdü yıllar boyunca. Hepsi orada serpildi. Meğer ortancalar bile bahaneymiş oysa. İnsan zamanla, belki de aldığı yaşla, daha alçak duvarlara tav oluyormuş. Ben de zaman içinde yavaş yavaş indirdim duvarlarımı. Önce birkaç parmak, sonra bir karış. Böyle kolay anlattığıma bakma. Sınırlarımı alçaltabilmek, kendimi başkalarına, başkalarını kendi bahçeme açabilmek yıllarımı aldı. Yeşilliğimi daha çok göstermek, başka bahçelerin hiç tanımadığım renklerini daha iyi görebilmek, yanı başımdaki komşuma yakınlaşabilmek, herkesle aynı toprak parçasını paylaştığımızı hissedebilmek iyi gelir oldu zamanla. Yıktığım duvarların yerine temiz bir çit çektim. Sınırlarımı gevşettim. Daha çok ışık alır oldu bahçem. Küskün menekşelerimden birkaçı ilk kez mor çiçekler açtı. Ne gerek varmış bunca duvara dedim bir gün kendi kendime. Ne gerek varmış bu kadar kapatmaya kendini. Hepimizin kendine has bahçeleri var. Yeşiller, renkler, kurular, dallar, çukurlar, ağaçlarla dolu bahçelerimiz. Hepimizin var. Bazı tohumlarını kendi ellerimizle diktiğimiz, bazı çiçeklerini atalarımızdan miras aldığımız bahçeler. Bazen suyumuz yetmiyor. Bazen yağmur çok yanlış zamanlarda yağıyor. Bazen kurak köşelerimizde çiçekler açsın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sonra yine ayağımızın dibinde ayrık otları bitiyor. Ama ister yeşil ister çorak, ister canlı ister kurak, her bahçe aslında görülmek için var. İçimizin tüm yeşilleri ve en renkli çiçekleri, tüm dağınıklığı ve yorgunluğu, tüm gerçeği ve çıplaklığı görülmek, paylaşılmak ve sevilmek için var. Ne gerek varmış diyorum şimdilerde. Çiçeklerimi ve ayrık otlarımı daha fazla ışıktan, kendimi başka bahçelerin taze kokularından mahrum bırakmaya ne gerek varmış? Toska. Kelime anlamı hüzün, keder ve üzüntüye yakın olan. Rusça bir ifadedir. Ünlü yazar Nabokov bu kelimeyi anlatırken bu sözün tek bir kelimeyle tercüme edilmesi mümkün değil. Bir ruh ağrısı, sebepsiz bir sıkıntı, neyi özlediğini bilememe haline benzer diye tarif etmiş. Gitmesi gereken bir yeri yokken bile içine bir geç kalmışlık hissi çöker bazen insanın. Veya anlatacakları boğazında takılır kalır hani. Ne yerinden kalkabilir ne derdini anlatabilir. Öylece zamanın, hayatın akmasını bekler. Öyle bir hal. Öyle bir kelime bu da sanki. 5 harfli bir melankoli. On dört. Düşündükçe insan çıldıracak gibi oluyor. Ama nasıl oluyorsa oluyor, çıldırmıyor. Sınırlarını tahayyül etmeye kapasitesinin, tarif etmeye kelimelerinin yetmediği bir sonsuzluğun içinde, organik bir kürenin, kendi halinde bir gezegenin üzerinde gözünü açıyor. 1000 yıllar boyunca sürekli kendine burada ne aradığını, ne yapması gerektiğini soruyor. Yaptıklarının ve varlığının anlamını sorguluyor. Bulamıyor. Buldum diyen ekseriyetle sığ, kendi halinde kalıyor. Kimsenin cevabı kimseye yetmiyor. Kimsenin tavsiyesi başkasının yolunu açmadığı gibi birinin ilacı da diğerine derman olmuyor. İnsan bu oynayarak öğrenmesi gereken oyunu, kaybederek kazanması gereken kumarı mecbur sevmeye çalışıyor. Çünkü başka çare yok. Kum saatindeki son kum tanesi de ince belden aşağı düşünceye kadar insan ne yaptığını biliyormuş gibi davranıyor. Bu satırları yazdığım günlerde telefonuma bir mesaj geldi. Dümdüz, sade, başı sonu olmayan bir mesaj. Net bir soru. İnsan nasıl kurtulur? Soruyu okudum. Sonra bir daha okudum. İçimde bir tel titreyiverdi. Hala neremde olduğunu bulamadığım incecik bir tel. İnsanın kurtulması gerektiğini hak veren ama neden kurtulması gerektiğini de muhtemelen pek bilmeyen bir yer. İnsan nasıl kurtulur? İnsan kurtulmak ister mi? İnsan kurtulması gereken şeyi bilir mi? Haydi bildi diyelim. İnsan bunu tanımlayabilir mi? Hakikaten her neyse o kurtulmak istediği, insan nasıl kurtulur? Gözlerimi kapattım. İki elimle göğüs kafesimi iki yana doğru sonuna kadar açtım. Bir çiçeğin güzel taç yapraklarını soyup kara kuru tohumlarını göstermeye cesaret etmesi gibi bir şeyler oldu sanki. İçime dolan ve boşalan nefesim, kaburgalarım, akciğerlerim ve kalbim. Sahip olduğum ne varsa gün ışığına, gün yüzüne çıktı. Öylece açınca göğsümün ortasını, sanki başka türlü bir hava doldu içime. Ben başka türlü rahatladım. Buyum dedim. Hepi topu bu kadarım. Olmadığımla sınamayın beni. Neyim varsa zaten hayatın, toprağın, havanın. Buyum. Kurtulması gereken neyim varsa. Onu önce hayatla, dünyayla tanıştırdım. Gözlerimi kapattım, içimi açtım. Sonra anlatmam gerektiğini fark ettim. Kendime, başkalarına, çok iyi tanıdıklarıma ve hiç tanımadıklarıma. Çoğunlukla konuşmaya ne kadar üşendiğimi, sıklıkla yarım ağız konuştuğumu, anlatmaya yüksündüğümü, anlamaya üşendiğimi fark ettim. İnsan paylaşarak çoğalır. Atarak, azaltarak, her bir kayayı kırıntı kırıntı parçalayarak kurtulmaz mı oysa? Gittim konuştum. Önce kendime. Meğer ne zormuş kendi gözlerinin içine bakmak. Kendi sesinle kendine dert anlatmak. Sonra başkalarına geldi sıra. Ben anlattıkça kocaman kayalar un ufak olmaya başladı ağzımın içinde. Gözlerine baktım onların da. Boyum yetmediğinde ayaklarımla ayaklarının üzerine bastım. Avuçlarımı omuz başlarına oturttum, konuştum da konuştum. Dinlediler. Ne ayaklarını ayaklarımın altından çekebildiler, ne gözlerini gözlerimden kaçırabildiler. Ben hepsine o kadar yakın durdum. Kelimeler anlamlarını yitirene kadar konuştum da konuştum. Konuşmak da yetmiyormuş meğer. Konuşmak da, açılmak da, susmanın yanında kolaymış. Öyle bir an geldi ki, susmam gerektiğini hissettim. Yol boyunca ne kadar çok kelimeyi, ne çok nefesi hiç yoktan heba ettiğimi fark ettim. Gittim, binlerce kişinin ileri geri yürüdüğü kocaman bir caddenin orta yerine oturdum. Yanımdan, arkamdan ve önümden geçenleri, o insanların boşluğa bıraktığı her bir kelimeyi dinledim. Birinin derdini, birinin neşesini, birinin hayalini duydum. Zamanla sesler birbirine karıştı. Ben duyduklarımdan hiçbir şey anlamaz oldum. Oturduğum yerde kendi nefesim kaldı tek duyduğum. O kalabalık caddenin ortasında ben günlerce sustum. Kendi sessizliğimin içinde günlerce oturdum. Meğer dikkatini verirsen bütün gürültüler bir noktadan sonra sadece sessizliğe dönüşüyormuş. Olan biten her şeyi susa susa duydum. Bunların hepsi bir yana, en büyük dersi en sona sakladım. İçimi dünyaya açtığımda da, derdimi soluksuzca paylaştığımda da, kendi sessizliğime gömülüp bütün dünyayı duymaya çalıştığımda da, bir yanım bana hep aynı şeyi hatırlattı. En büyük ders hep en sonda. Her neyse kurtulmak istediğin, çare sevmekte. Ama mutlaka koşulsuzca. Bu cümle midemle kalbim arasında bir yerlerde çınlayıp durdukça, yıllar içinde taşlaşan her bir noktanın sızladığını fark ettim. Sevmek lazımdı. Önce kendimi. Sevilmeyi unutmuş, benden umudu kesmiş, sessizleşmiş, derinleşmiş, nasırlaşmış tüm sertliklerimi yumuşatmam, sevmem, okşamam lazımdı. Doğrusu yanlışı olmadan, hiçbir cevap beklemeden. Sevmezsem ölecekmişim gibi sevmem, kabul etmem lazımdı. En önce kendimi, en uzun kendimi, ömür boyu herkesten önce kendimi. İnsan nasıl kurtulur? İnsan kendine nasıl derman olur? Belki de cevap gerçekten budur. Her ne olursa olsun kurtulmak istediği, insan olduğunu açarak, bildiğini konuşarak, kendine sessizleşerek ve önüne gelen ne varsa uçsuz bucaksız severek kurtulur. En zor yaralara tek ilacımız, sahip olduğumuz biricik amacımız, çıkmaya değer tek yolumuz ve hayattaki son çaremizmiş gibi sevmemiz, sonra daha çok sevmemiz lazım. Vazgeçmeden, yorulmadan, utanmadan ve sorgulamadan. O da beni böyle sevecek mi acaba diye bir an olsun düşünmeden sevmemiz lazım. Sevdiğimizin kim olduğunu, bizi aklındaki hangi çekmeceye yerleştirdiğini ve bu sevmenin üzerimizde bırakacağı türlü marazları umursamadan kalbimizi de, aklımızı da tümüyle ona vermemiz lazım. Çünkü bugün buradaysak aslında sadece bunun için. En olduramadığımızı ve en ısınamadığımızı, en korktuğumuzu ve en kaçtığımızı, en kıymetlimizi ve tek gizli saklımızı sevmek için. Başka hiçbir işimiz yok. Bütün hayat Sadece bunun için. Bugün sen de ben de buradaysak, aynı göğün altında nefes alıyor, her gün bir gün daha yaşayabildiğimiz için kendimizi şanslı sayıyorsak, bunlar sadece sevmek, sonra da daha çok sevmek için. 16. Yunan tragedyalarından bugüne, Sofokles'in kahramanlarından sana ve bana kadar uzanıp gelen, sadece bizlerin değil, tanrıların ve onların çocuklarının bile kendinden şüphe etmesini sağlayan çok büyük, çok yıkılmaz bir gerçek var. Başarısızlıklar, talihsizlikler, büyük kayıplar ve onarılmaz hatalar sıradan ve iyi niyetli insanların da başına gelebilir. Güzel heveslerle çıkılan yollar uçurumlara varabilir. Hayatlar aniden tepetaklak olabilir, en güçlü yanlarımız kolaylıkla yaralanabilir ve biz bambaşka şeyler hayal ederken beklenmedik bir çaresizlik omuzlarımıza çökebilir. Hepimiz eninde sonunda kendi tragedyalarımızın kahramanıyız. Ölümsüzlük suyuna batırılırken topuğundan tutulup sonra da tam orasından vurulan aşil gibi her birimizin gözünden sakındığı zayıf bir yanı ve o zayıflığının yaratabileceği büyük hataları olabilir. Hem sakin hem hazırlıklı olmalı, bir yandan da hiçbir şey bizi yıkamazmış gibi davranmalıyız. Hepimiz bazen Antigone, bazen Medea'yız. Ömrümüz boyunca bazen farklı cephelerde savaşan güçlü bir kahraman, bazen atılan ilk okun hedefi olup yere yığılan bir savaşçıyız. Hem kendi tragedyalarımızın başrol oyuncusu, hem çabaladıkça daha çok kaybedenleriz. Hem galip, hem baştan yeniyiz. Malum yüzleşmelerden kaçar adım uzaklaştığımız gibi, çoğu cephenin de yenilmez galibiyiz. Ben de, sen de. Hem çok özel güçleri olan, hem sıkıcı sıradanlığında kaybolan, zamanı dolduğunda da tarih sahnesinin bir yerlerinde yitip giden varlıklarız. Bunları unutmayalım diye yazıyorum. Sadece parlak yanlarımızı değil, solgun taraflarımızı da konuşalım diye. Yaralarımızı önemsemeyi daha çok hatırlayalım, çatlaklarımızı, sızılarımızı ve başarısızlıklarımızı daha çok anlatalım, olduğumuzu daha çok onurlandıralım diye. Madem keyifle bahsediyoruz ne kadar yüksek dağlara tırmandığımızdan, biraz da girmekten çekindiğimiz sığ sulardan konuşalım. Aldığımız övgüler kadar kalp kırıklıklarımızı, içimizi rahatlatanlar kadar kalbimizi sızlatanları, başarıyla tamamlayıp duvara astığımız tablolar kadar yolun yarısında vazgeçip bir daha görmek istemediklerimizi de anlatalım. Bizi en çok bunlar yakınlaştıracak birbirimize çünkü, biliyorum. Bizi konuşmak iyi edecek. Bizi aynı olduğumuzu görmek, birbirimizden yük ve güç almak iyileştirecek. Girmeye çekindiğimiz sığ sular bağlayacak bizi birbirimize. Önce birimiz bir adım atacak o suya, sonra diğerimiz gel diyecek, ben buradayım. Sarp kayalıkların tepesine diktiğimiz yalnız bayraklar değil, yürümekten korktuğumuz dümdüz yollar bizi yakınlaştıracak. Bizi birbirimize, göğsümüzdeki sağlam siperler, omzumuzdaki parlak nişanlar, boynumuzdaki ağır madalyalar değil, gölgede kalmış, kimseye açılamamış eksik yanlarımız anlatacak. Hiçbirimizin hayatı tek bir kişinin sırtlanabileceği kadar hafif değil. Hiçbirimizin hayatı tek başına yeşerebilecek bir tohum değil. Hepimiz birbirimize lazımız ve bunu daha çok hatırlamalıyız. Tüm kahramanlığımız, korkaklığımız ve bazen yarım kalmışlıklarımızla hepimiz aynı toprağın fidanlarıyız. Önce kendi yaralarımız, sonra o yaraları gösterebilme gücümüzle barışmalıyız. Çünkü aslında sadece özümüzü paylaşabildikçe ve anlatabildikçe gerçekten varız. Sevgili arkadaşım, kendimi bildim bileli yaşadığım evlerin duvarlarına bir şeyler asmaya, yapıştırmaya, oradan buradan topladığım, sevdiğim ne varsa hepsini bir tablo gibi bir araya getirmeye çok meraklı oldum. Onlarca ev değiştirdim, neredeyse her birinde bir duvarlarım oldu. Nedense o resimleri, yazıları bir yerlerden toplayıp yan yana getirince nerede olursam olayım kendimi hep evimde hissettim. Üniversitenin ikinci yılında yaşadığım evde de yine bir sürü dergiden koparılmış resimli sayfaların, İstanbul'dan taşıdığım fotoğrafların, yazıların asılı olduğu bir duvarım vardı, hemen yatağımın karşısında. Bir köşesine yapışık ufacık bir post-it'te ise Oruç Aroba'nın kim bilir kaç yıl önce yazdığı tek bir satır dururdu. Özlem, kıpırdamadan duran perde kıvrımıdır. Hep çok sevdim. Çok içinde yürüdüm bu cümlenin. Her sabah gözümü açtığımda bana oradan selam verdi. Hep başka şeyler hatırlattı. Ve biliyor musun, sonraki tüm yıllar boyunca ben hep şehirler ve ülkeler değiştirirken aynı küçük postit benimle bir süre ev dolaştı. Uzun yıllar doğduğum ve büyüdüğüm şehirden, ailemden, tüm çocukluğum ve gençliğimden uzakta, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşadım. Tam 10 yıl sonra geri döndüğümde bir yanı çok aynı, bir yanı bambaşka bir insandım. Büyümekten öte, kabuk değiştirdim. Aynı anda hem çok başkalaştım, hem kendimi ortaya çıkarmaya başladım. Bunu da hep farklı evlerdeki farklı aynalarda kendime baktıkça anladım. Özlemle, özlemekle, uzak kalmak ve sonra da yakınlaşmak isteğiyle aram hep iyi oldu. Nereye gittiysem kendimi oranın renklerine boyamaya, oraya benzemeye çalıştım. Birkaç yıl İngiliz, bir sene İtalyan, birkaç ay Lüksemburglu, sonra da uzun yıllar Parisli oldum. Uzaktayken özlediğim yerler, insanlar, bazen de ufacık anlar oldu zaman zaman. Ve ben nasıl ezberlemiş, nasıl emin olmuşsam, hissettiğim özlemi hep o perde kıvrımı olarak düşündüm. Kıpırtısız duran bir perde kıvrımıydı içimdeki. Örttüğü pencerenin açılacağı günü bekleyen, bir gün mutlaka dalgalanacak olan bir perde kıvrımı. Özlemek insanı başkalaştırıyor. Özlemek insanın derisini kalınlaştırıyor. Ve özlemek zamanla insanın gözlük camlarındaki buğuyu kaldırıyor. Neyin gerçek, neyin sahte olduğunu, aslında gerçekten kime ve neye ihtiyaç duyduğunu, varlığını kimler ve nelerle tanımladığını, neyin eksikliğinde kendini de eksik hissettiğini bir bir gösteriyor sana. Kendine söylediğin onlarca cümle, anlamaya çalıştığın yüzlerce farklı hissin arasından öyle bir gelip oturuyor ki içine, sen tamam diyorsun. Meğer buymuş. Benim kıpırdamadan duran perde kıvrımım tam da bu pencerenin önündeymiş. Şansın varsa bir gün bir şekilde o pencereyi uzanıyor ve açıyorsun. Perden nihayet dalgalanıyor. Tam o noktada kısacık bir cümle bitiyor ve yepyeni bir hikaye başlıyor. Özlem insana yapmayacaklarını yaptırıyor bazen. Hiç yapmam dediklerini. Gün geliyor, önceleri sıkı sıkı kapalı tuttuğu pencereleri, elini uzatacağını hiç düşünmediği kapıları açtırıyor. Bazen insan birilerini ya da bir yerleri değil, oralarda olduğu kendisini özlüyor. Ve insana eninde sonunda kendini en iyi özledikleri ve onları nasıl özlediğini anlatıyor. Sevgili arkadaşım, elbet vardır senin de özlediklerin. Perdenin kıpırtısızca durduğu odaların, elinin uzanamadığı pencereler elbet vardır. Sen yine de kaçma özlemekten. Korkma, çekinme. Uzaklar elbet bitiyor. Her odaya günün birinde temiz, ferah bir rüzgar doluyor. Ve inan bana, genellikle çok zor olsa da uzaklar insana kendini her şeyden fazla yakınlaştırıyor. Yuan Fen. Çince'de bir kişinin başkalarına karşı olan sevgisinin veya onlarla olan ilişkisinin, hatta dahil olacağı bazı önemli olayların daha önceden belirlenmiş olduğu inancını anlatır. Bazen birbirinden koptuktan yıllar sonra yeniden karşılaşan sevgililer, bazen de üst üste yaşanan çok benzer olaylar insana bir Yuan Fen yaşadığını hissettirir. Biz başka kelimelerle tarif etsek de bu durumu, aslında anlatınca hiç yabancı değil, insanı iyi hissettiren, sıcacık, tanıdık bir histir. Hem belki de yaşadığımız bazı anlara tesadüf deyip geçmemek bize de daha iyi hissettiriyor. Arada bir romantik komedi filminde yaşıyormuşuz gibi davranmak bizim de hoşumuza gidiyordur. Olamaz mı? Bir daha duyamam sanıyorsun. Söylenecek her şeyi duymuşsun. Artık bir tek güzel cümle kalmamış gibi geliyor sana. Ümitsiz değilsin ama hevesli de değilsin sanki konuşmaya, duymaya, anlatmaya. Sonra hiç yoktan bir şarkı çalınıyor kulağına. Dikkatini veriyorsun, her şey bir anda susuyor. Ne güzelmiş diyorsun. İlk kez duyuyorum, ne güzelmiş. Dinledikçe dinleyesin, her kelimesini ezberleyip söyleyesin geliyor. Meğer diyorsun, bitmemiş hala güzel sözler. Bir daha sevemem sanıyorsun. Kalbinin her köşesi, aklının her kıvrımıyla sevmişsin. Hepsi yorulmuş, tükenmiş gibi geliyor sana. Hevessiz değilsin ama canın da çekmiyor. Aklına da gelmiyor bir daha o kadar sevmek. Sonra hiç beklemediğim bir anda gözünün ucuna bir ışık çarpıyor. Öyle güzel, öyle parlak ki bakmaktan alamıyorsun kendini. Daha önce gördüğün ne varsa hepsini unutuyorsun. Hayatının köşeleri bir anda o ışıkla parlamaya başlıyor. Sevdikçe sevesin, unuttuğun ne varsa hepsine baştan inanasın geliyor. İçin hadi diyor. Daha bile çok sevelim bu sefer. Seviyorsun da. Diyeceğim o ki, aslında ışıklar sönmez. Güzel sözler, sevecek kalpler, insanın içini ferahlıkla yıkayan sabahlar bitmez. Bu dünya ışıkla, neşeyle, zevkle, aşkla dolu. Kim ne istiyorsa söylesin, güzellikler hiç, hiç bitmez. On dokuz. Olanlar oluyor. Olanlara çoğunlukla karşı konamıyor. Olanlardan aldıklarımız ve olanlarla kaybettiklerimiz, onların neresinde durduğumuzla ilgili olarak tamamen değişebiliyor. Ama işte insan bazen nerede durması gerektiğini de kestiremiyor. Çare, anlamaya çalışmakta, izlemekte, dinlemekte, dikkat etmekte. Başımızdan geçenleri, içimize çökenleri, bizi ufacık odalara sokan ve kalabalık sokaklara döken sebepler neyse hepsini anlamaya çalışmak gerekiyor. Çünkü olanlar anlaşılmak istiyor. Başımıza gelen her şey bize bir şey anlatıyor. Ve biz onları anlayamazsak her şey yeniden yeniden yaşanıyor. Biz olanların arkasındaki sebepleri göremediğimiz sürece yaşanan her şey farklı bedenler, başka şekiller, yepyeni maskelerle gelip tekrar tekrar karşımıza oturuyor. Hayat akıyor sanıyoruz. Oysa her şey hep aynı tekerleğin içinde dönüyor. Olanlar uykusu gelmiş öğrencilerine elindeki tebeşiri kara tahtaya vura vura ders anlatmaya çalışan bir öğretmen gibi hep orada olacak. O tebeşir mutlaka çarpacak tahtaya. Bugün ya da yarın seni mutlaka uyandıracak. Olanlar, sen tadına dikkatle bakıp içindeki baharatı anlamaya çalışmadığın sürece ne kadar şikayet edersen et, her akşam aynı tabakla sofrana konacak. Her akşam aynı yemeği yemekten sıkıldığın gün ne yediğine dikkat etmek aklına gelecek. Bunun kaçarı yok. Öğretmeni dinlemek, yemeğin tadını almaya çalışmak şart. Elindeki düğümün tam olarak ne zaman çözülmez hale geldiğini, neden tam da bu zamanda ve neden senin elinde kaldığını anlayamasan da, ipin ucunun nereye vardığını görmeye çalışman şart. Olanlar oluyor. Olanlara çoğunlukla karşı konamıyor. Olanlardan aldıklarımız ve olanlarla kaybettiklerimiz, olanların neresinde durduğumuzla ilgili olarak tamamen değişebiliyor. Sen anlamaya ve görmeye çalışan tarafta ol. Aynı filmi tekrar tekrar izlemek, aynı dersi her sene tekrar almak ve her akşam tabağında aynı yemeği görmek istemiyorsan, olanları anla. Anlaşılınca bitecek. Yirmi. Her dönemin kendi sıradanı, kendi alışkanlıkları, kendi normalleri oluyor hayatta. Biz birinden çıkıp diğerine giriyor, yeni normaller, daha önce alışık olmadığımız her zamanki haller yaratıyor, sonra da sıradan hayatlardan şikayet ediyoruz. Bir zamanın normali diğerinden çok farklı geliyor bakınca. Bazı yılların sıradanlıklarını insan yıllar sonra özlüyor. Birinde kazandığı alışkanlıklar diğerinin işini zorlaştırıyor. Bir dönem öğrendikleri diğerinde faydalı oluyor. Zaman değişip insan büyüdükçe sıradan günlük haller de, artık görmezden gelinen en küçük şeyler de kabuk değiştirip başkalaşıyor. İlkokuldayken yarı zamanlı olarak devlet konservatuarında piyano çalıyordum. Okulun yorgunluğu yetmezmiş gibi haftanın 3 günü annem beni okuldan alıyor, konservatuara götürüyordu. Bir de orada piyanonun başına geçiyor, bütün günün yorgunluğunun üzerine bir de orada kendimi göstermeye, önceki hafta zorla çalıştığım parçaları çalmaya çalışıyordum. Ne dahi bir çocuktum ne de piyanoya aşıktım. Sadece bir şekilde her sene konservatuar sınavlarını geçiyor, bu önemli şansı da pek tabii geri tepmiyordum. Tüm çocukluk yıllarım bu rutinle geçti. Her gün okula gidip gelen, haftanın birkaç günü pek bayılmasa da piyano çalan, küçük, kendi halinde bir ilkokul çocuğuydum. Günler benim için sıradandı. Başka bir hayat, başka adetler, alışkanlıklar bilmiyordum. Ortaokul yıllarımdaysa, nereden peyda olduğunu hala bilmediğim fakat çok kuvvetli, başka her şeyin üzerine örten, kendinden başka hiçbir şeyle onun kadar ilgilenmeme izin vermeyen bir basketbol aşkı başladı içimde. Hem bir takımda oynuyor, hem bulduğum bütün maçları izliyordum. Hayatım, aklım, ellerim basketbol sahası kokuyordu. Bütün düzenimi, derslerimi, zaten birkaç saatten oluşan arkadaş gezmelerinin hepsini ya oynayacağım ya da izleyeceğim maçlara göre düzenliyordum. Ufak tefektim ama takımda da bir şekilde yer bulmuştum kendime. Boyumdan kaybettiğimi hızımdan kazanıyordum. Çok hızlı koşuyor, hep daha hızlı olmak için çalışıyordum. Ellerimi, aklımı, bacaklarımı ve reflekslerimi hızlandırmak tek amacımdı o zamanlar. Kendimi en iyi ifade ettiğim ve tanımlayabildiğim en sıradan ve en normal haller hep bunlardı o zamanlar. Bir basketbol topu, bir parke saha ve çok hızlı koşan bacaklarım. O yıllarda başka bir normal bilmediğim gibi, sanki hiç gerek yokmuş gibi istemiyordum da. Oysa lisede bambaşka bir rüzgar çarptı yüzüme. İlk defa aşık oldum. O güne kadar kendim hakkında bildiğim ne varsa her şey sıfırlandı bir anda. Öyle bir kilitlendim ki, o güne dek yaşadığım hayatı, günleri, geceleri, aklım bir karış havada okula gitmeyi ve elbette olduğum insanı en baştan yazmam gerekti. Basketbolun üzerime yapıştırdığı hantallıktan kurtulmaya çalıştım mesela. Oysa kim tahmin edebilirdi bunu? Saçlarımı açtım. İlk defa makyaj yaptım. Kendimi ona göstermeye çalıştım. Yine de onun benimle aslında pek de ilgilenmediğini anlamam çok zaman almadı. Fakat öyle bir haldi ki bu. Ben bunu bile çok fazla umursamadım. Birini bu şekilde sevmek öyle yeni, öyle heyecanlı ve öyle ucu bucağı görünmeyen bir denizdi ki, tüm hayatıma sirayet etmesine seve seve izin verdim. Uzun mektuplar yazıp gece vakti gizlice arabasını sileceğine tutturdum. Bana harcadığı birkaç kelimeyi günlerce aklımda döndürüp uzun uzun arkadaşlarıma anlattım. Uzun uzun düşündüm, uzun uzun uzaktan baktım. Şairin dediği gibi, kelimeler hakikaten kifayetsiz, duyduğum her şarkı hakikaten bir başka güzeldi artık. Bundan öncesini hatırlamıyordum. Bu halden ötesi artık ilgimi çekmiyordu. Uzun ve çok parlak bir kuyruklu yıldızı ilk kez gördüğünde nasıl heyecanlanırsa insan, öyle bir şeydi. Yıllar geçti, çok şey değişti. Yukarıda anlattığım hiçbir hikaye ayakta kalmadı. Ben hiç yoktan Paris'e gittim, çiçekçi oldum. Daha önce hiç tanımadığım, aklımın ucundan bile geçmeyecek bir normale, tahminimden de hızlı alıştım. 4 yıl boyunca çok çalıştım, çok yoruldum, çok yer süpürdüm. Sırtımda çok çöp torbası taşıdım. O yıllardaki sıradan hayatım başlı başına bir film olabilirdi. Oysa ben yaşarken hiç farkına varmadım. Sabahları 5'te metroya bindim. 6'da kocaman otellerin çiçeklerini tazeleyip 7'de dükkanı açtım. Çalışırken bir yandan da okula gittim. Benden 10 yaş küçük sınıf arkadaşlarımla Paris'in kayıp bir köşesinde kaldırıma oturup sözlerini anlamadan Fransızca rap dinledim. Pazar günleri parklarda oturup kitap okudum. Akşamları çok özlediğim için kendime biber dolması pişirip yedim. Bazı zamanların kendi sıradanları, alışkanlıkları, normalleri oluyor hayatta. Biz birinden çıkıp diğerine giriyor, daha önce alışık olmadığımız haller yaratıyor, sonra da hayatlarımızı sıradan sanıyoruz. Oysa ne yaparsak yapalım, aslında hep özel zamanlardan geçiyor, bize kendimizi, sevdiklerimizi, umutlarımızı ve heveslerimizi hatırlatan anılar biriktiriyoruz bir yandan da. İyi ki yaşadım diyor sonra da insan geriye bakıp. İyi ki yaşadım, gördüm, sevdim. Yine olsun, yine o kadar severim. 21. İhtiyacın olan sabır. İhtiyacın olan güven. Ektiğin tohumların filizlenmesi için biraz güneş, biraz yağmur. Sen bilmesen de hayat bilir. Zaman kurar, hayat sular. Zaman besler, hayat büyütür. Vakti dolan kurur, vakti gelen açar. Sen de aslında bilirsin. Her çiçek aslında hep tam zamanında açar. Zaman geçer, rüzgar eser. Bir bakarsın, kuru kahvelerin yerini bir tazecik yeşil alır. Biz bilmesek de hayat bilir. İhtiyacımız olan biraz güven, biraz sabır. (22) Hepimizin bazen tazelenmeye, temizlenmeye, hatırlamaya ve unutmaya ihtiyacı var. Uzun bir yaz rehavetinden sonra terliklerimize yapışan kumu kapının önünde silkeleyip çamaşırları önce makineye atma, sonra dikkatlice asma, sonra ayırıp katlama, sonra da kaldırma vakti sanki. Ne yaptıysak yaptık. Evet, biraz da çok yedik içtik. Kışın mutlaka toparlanırız diye avunmanın, kendini rahatlatmanın, sırt çantamızı yeniden toplamanın, defterleri kaplamanın vakti. Hem almanın hem vermenin, hem harekete geçmenin hem sakinleşmenin, hem çalışmanın hem durulmanın vakti. Tam da şimdi, bugün, tam olarak neredeysek. Birinci adım bırakmak. Her neden kurtulmak gerekiyorsa. Neyi arkasında bırakması gerektiğine insan kendi karar verebiliyor sadece. Kim ne derse desin, insanın içi el vermiyorsa eli de hakikaten veremiyor. Ben bunu hep üçe bölüyorum aklımda. O zaman sanki biraz daha kolay oluyor. Avucumdan bırakmam gerekenler, aklımdan çıkarmam gerekenler, ruhumdan temizlemem gerekenler. İnsanın bunu ara ara, hiç olmadı senede bir kere mutlaka kendine sorması gerekiyor. Kullanmadığı, giymediği, saklayıp bir türlü vaktini getiremediği, kopamadığı ama neden kopamadığını da asla anlayamadığı her şeyi bir bir düşünmesi gerekiyor. Alışkanlık denen şey öyle tehlikeli ki insanı o odaya sokmuyor. Yok diyor, iyi böyle. Tutsan o kazağı. Geçen yaz giyemedin ama kesin seneye giyersin o eteği. Ara işte, ayıp olmasın. Sonra bitmez arkandan diyecekleri. Bitiyor mu? Bitmiyor. İnsan cebinde tonla alışkanlıkla yürüyor. Ya bırakırsa olacaklardan korkuyor, ya başına geleceklerle uğraşmaya üşeniyor. Yeniye yer açmak yerine eskilerin tozunu kabul ediyor. Tozlanmış düşünceler, bayatlamış fikirler, havasız kalmış arka odalar, mecburi samimiyetler insanın sırtına biniyor. Oysa zamanı geldi de geçiyor. Tam da şimdi. Bugün tam olarak neredeysek. Hepsi bu kadar da değil elbet. Verdiğimiz kadar almayı da öğrenmemiz gerekiyor. Hem de hiç utanmadan, çekinmeden. Hem de sadece kendimizden. İstemeyi bilmek, benim hala sahip olamadığım, kendime öğrenmek için çok hırpaladığım, yolun henüz çok başında olduğum çok kıymetli bir meziyet. Demiştim ya, hepimizin, özellikle biz hiç kimseden bir şey istemeyenlerin mutlaka kendi kendisinin annesi olması gerekiyor. Çünkü aslında itiraf etmesi zor da olsa hepimiz farkındayız. İnsan eninde sonunda hep kendine kalıyor. Düşüp kaldığımız yerde de, en mutlu olduğumuz anda da bunu annemizle paylaşıyor gibi kendi kendimizle paylaşabiliyor olmamız, hislerimiz, acılarımız, kaygılarımız ve heyecanlarımızı her bir detayına kadar kendimize itiraf edebilmemiz gerekiyor. Olduğumuz insana ağız dolusu aferin diyebilmemiz, zamanı geldiğinde kızabilmemiz, fakat ne olursa olsun günün sonunda ondan hiç şüphe etmeden güvenebilmemiz gerekiyor. Sağdan soldan topladığımız incecik dallarla hiç üşenmeden, hiç yüksünmeden, hiç korkmadan bir ağacın tepesine bin kere gide gele o dallardan beklenmeyecek bir kuvvette sapasağlam bir yuva yapabilmemiz gerekiyor. Kanatlarımız, gagamız, bedenimiz el verdiğince iyi bir yuva. Başka bir ağacın tepesine, başka bir bedene, başka bir fikre muhtaç olmadan her neysek ondan güç almamız, esen tüm rüzgarlara rağmen mukavemetimizi koruyabilmemiz gerekiyor. Çünkü kendi kendine anne olmak aslında biraz da bu demek oluyor bana kalırsa. Yuvana hep incecik bir dal daha eklemek, olduğunu zenginleştirip en uykusuz sabahlarında bile güzel yazı defterinin satırlarına itinayla kenar süsü yapabilmek gibi geliyor. Her sabah sanki okulun ilk günüymüş gibi kendi saçlarını kendin örmek, aynadaki yansımana bakıp kendine sevgiyle gülümsemek gibi geliyor. Şimdi düşününce kendi kendine anne olmak aslında hiç bitmiyor. Tam da şimdi, bugün, tam olarak neredeysek. Açalım artık hem dolap kapaklarını hem pencereleri. Sanki artık vakti geldi. Bırakalım rüzgar essin, alacağını alsın, vereceğini versin. Aklımız dağılsın, çekmeceler boşalsın, uzak yollardan beklediklerimiz nihayet yola çıksın. Sağ omzumuzun bir yerinde hep bir el dursun. Annemizin eli mi, kendi elimiz mi? Bilemeyelim, varsın olsun. Tam da şimdi, bugün, tam olarak neredeysek. Sanki artık vermenin de, almanın da tam vakti. Elbette sevmeyebilirsin. Hayat dönüştükçe, günler geçtikçe ve yollar yüründükçe değişir renkler. Elbette sevmeyebilir, beklediklerini bulamayabilirsin. Bu çok normal. Sevmediğin yer neresiyse, sen orayı bir durak yap kendine. Orası bir süre duracağın, dinleneceğin, nefes alıp mola vereceğin yer olsun. Gürül gürül akarak gelen suyunun önüne çıkan derin çukuru kabul edeceği, onu yavaşça ve sabırla doldurmaya başlayacağı yer olsun. Orası ele avuca sığmaz suyunun, o derin çukurun kokusunu, dokusunu, rutubetini, karanlığını, derinini, gerekirse en dibini göreceği, ondan öğreneceklerini hakkıyla öğreneceği yer olsun. Orası sabırla yükselen suyunun vakti geldiğinde fışkırarak yeniden dışarı taşıyacağı yer olsun. Sular her zaman gürül gürül akmaz. Yollar uzar, bir yerlere varır, bazen de önüne bir çukur çıkıverir, hiçbir yere varamaz. Olsun. Ne zaman ki o çukurun önüne geleceksin, orası bunları hatırladığın, anladığın ve kabul ettiğin gün olsun. 24. Sevgili arkadaşım, zamanın başımın üzerinden, ayaklarımın altından su gibi akıp geçtiğini hissediyorum bugünlerde. Ben duruyorum, o akıyor. Belki de ben durduğumu, elle tutulur hiçbir şey yapmadığımı sanıyorum. Oysa onun değdiği hiçbir yer aynı kalmıyor. Ben de değişiyorum. Her gün biraz daha yaşlanıyorum örneğin. Aynaya baktığımda ben hep aynı ben. Oysa dün aynaya bakan kişi değilim artık. Bunu da biliyorum. Evde geçirdiğim zaman artık günler veya haftalar değil, aylarla tarif edilebilir durumda. Rahatsız da değilim bu durumdan. Her günüm daha önce hiç yaşamadığım yeni bir deneyim. Kendimi, zamanı, günleri ve bu sıralar en çok geleceğimi yeniden görmeye, göremediğim yerlerin de aklımın bir köşesini sıfırdan çizmeye çalışıyorum. Fakat biliyor musun, bu kadar boşlukta sallandığım, nereye varacağımı bilemediğim, ne arkamda ne önümde sağlam bir desteğin varlığını hissettiğim hiç olmamıştı bugüne kadar. Yarın nasıl bir güne uyanacağımı, birkaç ay sonra nerede ne yapıyor olacağımı, bundan aylar önce her gün çok sıradan bularak yaşadığım hayatın ne kadarına geri döneceğimi, hangi taraflarımın, huylarımın, alışkanlıklarımın ve duygularımın yenileneceğini kestiremiyorum. Derin bir bilinmezlik bu. Yayıldıkça yayılan, ellerimizin altında hamur gibi açılan, açıldıkça daha da genişleyen bir belirsizlik. Yaşadıkça yoğuruyor, yoğurdukça kuvvetlendiriyorum onu. Hislerimi tanımlamaya çalışıyorum. Öyle şekilsiz, öyle tarifsiz, öyle tanımadık şeyler hissediyorum ki bazen. Sonunun nereye varacağını kestiremiyorum. Duygularımın ve düşüncelerimin beni aydınlığa ve ferah çıkaracağından hiç ümitli olmadığım günler bile oluyor bazen. Ama ben yine içimdeki çiçeklenen ağaçlara tutunmayı tercih ediyorum. Yarınımı, yarınımızı hiç bilmiyorum. Fakat yanlış anlamında istemem. Bunun uzun bir süre kendinle kalmakla, kendini dışarıdaki dünyadan uzak tutmakla, daha fazla düşünmek veya daha fazla sessiz olmakla bir ilgisi yok. Çok uzun zamandır bu fikri içimde damla damla sulayarak büyütüyorum. Her gün aynı günü, yıllardır aynı hayatı yaşayan bir insan dahi aynı şeyi düşünmeli gibi geliyor bana. Yarınımız hep koca bir soru işareti, kocaman bir muamma. Yaşayacaklarımızı bilsek filmin heyecanı kaçar mıydı? Ya da güzel zamanlara bir an önce gelmeye çalışıp içimizi acıtan detayları hızlıca geçmeye çalışır mıydık? Olacakları görsek, sevdiklerimize gözlerimizi sonuna kadar açıp hoşumuza gitmeyen yerlerinde uzun bir uykuya dalmış gibi yapar mıydık? Yeni tanışacağımız insanları bugünden tanısak mesela, aklımızı karıştıracak fikirleri şimdiden düşünsek, tüm renklerimizi bir anda solduracak veya parlatacak ne varsa hepsine hakim olsak, bugünü bugün gibi yaşar mıydık? Bu büyük muamma, bu renksiz belirsizlik insanı besliyordu aslında. Sağlığımızdan, hayallerimizden, geleceğimizden ve yarınımızdan bir haber yaşarken, insan kendine çok zor, yersizce çok sert sorular soruyor. Bugünlerde alışkın olduğum birçok şeyi yapmıyor, yakınlarımı görmüyor, altımda alışkanlıkların güvenli ve koruyucu filesinin beni koruduğunu hissetmiyorken, kendime karşı daha net ama bir o kadar da nazik olmaya çalıştığımı fark ediyorum. Madem öyle, bugünlerle ne yapacağız diyorum kendime. Bilmediğim, tanımadığım renkleri olan bugünlerle nasıl yaşayacağız? Nasıl daha iyi hissedeceğiz en önemlisi? Nasıl kendimizi daha çok seveceğiz? Sanırım insan böyle durumlarda çok daha dürüst davranıyor kendine. Daha cesur oluyor. Düşünmekten de, öğrenmekten de, yenilenmekten de korkmuyor. Bilinmezlik insana yeni bir pencere açıyor. Hem olanı kabul ettiriyor, hem bambaşka dünyalar yaratabileceğini hissettiriyor. Bugünlerde buralardayım. Hayatın belirsizliklerine karşı kendi içime, duygularıma tutunuyorum. Onların değişimini kendime rüzgar alıyorum. Hayat değişiyorsa ben de değişiyorum. Kırılmadan eğilmeye çalışıyorum. Belki sadece bugünler değil, yaratmakta olduğum yepyeni bir benin alıştırmalarını yapıyorumdur. Kim bilir? Sosin. Japonca'da başlangıç zihni gibi bir anlama gelir. Zen Budizminin yanı sıra dövüş sanatlarında da çok kullanılan bir terim olan Sosin, aslında sıklıkla içine düştüğümüz bir durumu anlatır. Genellikle hepimiz bir konuda ortalamanın üzerinde bir fikre sahip olduğumuzda veya olduğumuzu sandığımızda o konuya olan ilgimizi, merakımızı ve araştırma isteğimizi yitiriyoruz. Kendimize fazlaca güveniyor, öğrenilecekler bitti sanıyoruz. Bunu ben değil, birçok araştırma söylüyor. Oysa başlangıç zihni, yani henüz hiçbir şey bilmeyen, gidecek çok yolu olduğuna inanan zihin, tam da sahip olmamız gereken bakış açısını anlatıyor. Bu sosin halini ara ara kendimize hatırlatmamız gerekiyor aslında. Hayatın neresinde olursak olalım, açık fikirli, büyümeye ve öğrenmeye meraklı, yeniliklere hevesli ve ön yargılardan uzak düşünmek, gelişmenin, daha iyi düşünmenin ve kendimiz için doğru kararlar vermenin önemli adımları. '25. Böyle buyurdu Zerdüşt'te, Zerdüşt şöyle der: kader ve yaşantı olarak daha ne gelecekse başıma, bir dağ gezintisi ve bir dağ tırmanışı da olacaktır onda. Sadece kendisini yaşantılar insan sonunda. Tesadüflerle karşılaşabildiğimiz zamanlar çoktan akıp geçti. Zaten bana ait olmayan ne çıkabilir ki artık karşıma? Hayata alışık olduğumuz yandan bakmayan, bir yandan sürprizlere çok açık, bir yandan da her şeyin aslında çok tanıdık olduğunu anlatan satırlar. Öyle güzel yerleşti ki içime bu cümle. Kitabı bitirdikten sonra da sıkça aklıma geldi. Tesadüflerin varlığını tartışmak bir yana, başımıza gelen ve gelecek olan her şeyin eninde sonunda her zaman bize ait olduğunu düşünmek bir yandan çok korkutucu, bir yandan çok rahatlatıcı geldi bana. Belki de hepsi kocaman bir deniz. Tüm olasılıklarımız, olmayışlarımız, yarım kalmışlarımız ve bir türlü başlayamayışlarımızın hepsi sonsuz bir denizin içinde. Yaşadığımız ve hissettiğimiz hiçbir şey tam olarak bizim değil. Fakat aslında her şey bize ait. Hepimiz her an aynı sonsuz denizdeyiz. Dünyanın tüm zevk ve acıları, tüm umut ve kederleri, tüm mutluluk ve hüsranları iki farklı akıntı ile gelip derinlerde bir yerlerde birbirine çarpıyor. Aslında hepsi aynı su. Sonsuz bir devri daim içinde sürekli birbirine karışıyor. Çarpıştıkça dağılan dalgalar, o dalgalardaki damlalar seni, beni, hepimizi yıkıyor. Yüzümüze çarpıyor. Burnumuzdan geçip genzimizi yakıyor. Aynı anda hem ayak parmaklarımızı hem saç tellerimizi ıslatıyor. Bizi hem genişletip hem buruşturuyor. Her şey kocaman bir deniz. İçinde hepimiz. Öyle bir deniz ki yaşayamayacağımız, bilemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz ve tadına varamayacağımız hiçbir şey bizden uzakta değil. Tüm olasılıklar o suda. Biz aynı suda. Gel gör ki öyle kısa ki ömürlerimiz. Yetmiyor yüzmeye, uzaklara açılmaya, en derinlere dalmaya, niyet ettiğimiz olasılıkları göğsümüze sığdırmaya yetmiyor vakit. Kısacık hayatlarımıza ufacık ümitler, minik hevesler, biraz olmuşlar, biraz yetmemişler alıyoruz. Deniz engin, biz çok küçüğüz. Deniz sonsuz, biz yüzdükçe yoruluyoruz. Ciğerimiz yettiğince dalıyor, çıkıyoruz. Yaşamak istediğimiz şehirlerin, aşkların ve tüm maceraların ne kadarını çekebilirsek genzimize, o kadarını anlayabiliyoruz. Deniz uçsuz bucaksız ama biz ona yetemiyoruz. Hiçbir şey bizim değil ve her şey bize ait. Hepsi kocaman bir deniz. Hepimiz aynı denizdeyiz. Heyoka. Kuzey Amerika kabilelerinden biri olan Lakota halkının kutsal palyaçosu olarak adlandırılan kişilerdir Heyokalar. Genellikle etrafındaki insanların tam aksi şekilde davranır, konuşur, hareket eder bir Heyoka. Hayata herkesin tam tersi tarafından bakar. Olanları hep başka bir yanından anlar. Davranışlarıyla insanlara hem bir öğretmen hem de bir ayna olur. Onlara kendi düşüncelerini, karanlık taraflarını, korkularını, utandıklarını anlattırmayı, o güne dek düşünmediklerini düşündürmeyi amaçlar. Bir Heyoka'nın empati gücü çok yüksektir. Karşısındaki kişinin ne zaman neşeye, gülmeye ihtiyacı olduğunu çok iyi fark eder ve ona göre davranır. Şimdi böyle düşününce insan sormadan edemiyor. Belki Heyokalar sadece Kuzey Amerika kabilelerinde değil, bizim aramızda da vardır. Her bir insanın başlı başına bir hikaye olduğu söylenir bazen. Bazısı sadece kitaplarda kalır. Bazısı parlak film sahnelerine konu olur. Kimi çok bilinir, kimi sadece yakın çevresine anlatılır. Sıradan bir hayat yoktur. Anlatılmamış hikayeler, ışığını yansıtamamış insanlar vardır derler. Doğrudur. Fakat bence biraz eksiktir. Nasıl ki her insan kendine özgü, biricik bir hikayedir, her hikayede olduğu gibi biz sıradan insanların da ara sıra bir kahramana, kurtarıcıya ihtiyacı olur. Hepimizin düştüğü, sonra da kalkmaya mecal bulamadığı zamanlar oluyor. Gün geliyor, tasamızda boğuluyor, bize hiç kimsenin faydasının dokunamayacağını hissediyoruz. Karamsar duygularımızın, ümitsiz bakışlarımızın, dinlemeden anlamaya, bakmadan görmeye çalışmalarımızın ortak bir mahsulü gibi, dünya denen savaş alanının ortasına çökmüş kalmış buluyoruz kendimizi. Ne elimiz ayağımız tutuyor, ne kafamız çalışıyor. Biri gelse de kurtarsa diyoruz içimizden. Bu saatten sonra ancak bir kahraman lazım bana. Bazen kapanmaya yüz tutmuş aynı yarayı inatla kaşımaktan, kendi sesimiz yerine kalabalıkları dinlemekten oluyor bu. Bazen üzerimizde çok fazla yük, anı, insan, unutulan ve unutulamayanlarla dolu bir valiz taşımaktan oluyor. Ben biraz uzanıp gözlerimi kapatacağım deyip sahneden çekilmemekten. Kendi hikayemiz yerine hep başka hikayelerin başrolü olmaya çalışmaktan oluyor. Bazen hepimiz yaralı bir savaşçı, kalbi paramparça bir aşık, iflas etmiş eski bir zengin veya türlü zorlukları aşmaya çalışırken kendini yolda kaybetmiş bir başrol oluyoruz. Bazen hepimizin hikayesine bir kahraman gerekiyor. Nereden geldiği kestirilemeyen, gökyüzünde bir anda beliren, uçuşan peleriniyle hafifçe yanı başımıza konan bir kahraman. Tek çarenin bir kahraman elinden geleceğinden öyle eminiz ki çok yanlış insanları kahramanlaştırıyor, Üzerine hiç olmayan bir pelerin giydiriyor, sonra da hikayemizin başrolüne yerleştiriyoruz. Oysa ne zaman böyle düşünsek, sonunda hep kaybediyoruz. Başrolünü oynamamız gereken bir filmimiz varsa eğer, o filmin kahramanının da kendimiz olması gerektiğini hep görmezden geliyoruz. Aslında her şey o pelerini giymemize bakıyor. Batık milyoneri ayaklandıracak, kalbi kırık kadını yeniden aşık edecek, savaşçının yaralarını hızla saracak tüm cesaret o hepimizin bir yerlerinde saklı duran pelerinde yatıyor. Bazısının üzerinde hiç açılmadığı için ütü izi bile duran, çok kullanıldığında rengi atan o pelerini hepimiz koltuğumuzun altında taşıyoruz. Böyle anlatınca çok uzak geliyor ama evet, herkes ömründe en az birkaç kez kendi hayatının başrolündeki kahraman oluyor. Her insanın başlı başına bir hikaye olduğu söylenir hep. Bazısı sadece kitaplarda kalır, bazısı parlak film sahnelerine konu olur. Kimi çok bilinir, kimi sadece yakın çevresine anlatılır. Uzun lafın kısası, her insan kendi hikayesinin hem kurbanı hem kahramanıdır. Ve izlediğimiz tüm filmlerde, okuduğumuz ve duyduğumuz bütün hikayelerde bu böyledir. Sahneler de, kurbanlar da, kahramanlar da hızla değişebilir. Cümleler baştan yazılır, kahramanlar tüm gücüyle savaşır. Ve insan kolunun altında bir ömür dolaştırdığı pelerini fark etmeye görsün. Senaryo eninde sonunda mutlaka güzelleşir. (27) Yaşlı bir adamın aynı kafesin içinde baktığı iki kaplanı varmış. Kaplanlardan biri çok vahşi ve hoyrat tabiatlıyken, diğeri hep daha yumuşak huylu ve sakinmiş. Bir gün torunu yaşlı adama sormuş. Kaplanların aynı kafesin içinde hiç kavga etmiyorlar mı? Yaşlı adam, ara sıra ediyorlar elbette diye cevap vermiş. Genç adam genellikle hangisinin kazandığını sorduğundaysa, yaşlı adam şöyle demiş. Hangisini daha çok beslersem o. Bir de bu tarafından bakmak lazım kafeslerimizde beslediklerimize. Çünkü seçmek her zaman bizim elimizde. Hepimizin hem vahşi hem uysal kaplanları var. Görünmeyen köşelerde saklanan yılanlarımız, sevgiye muhtaç, hep sarılmak isteyen koalalarımız, ağaçlarımızda öten cıvıl cıvıl sakalarımız var. Kimi beslersek o kazanacak. Hangisine özen ve sevgi gösterirsek, o büyüyecek, serpilecek, içimize yayılacak, doğuracak, çoğalacak ve bizi kendine benzetecek. Hangi başı okşarsak o kuvvetlenecek. Ya vahşi ve hoyrat yanımız, ya uysal ve neşeyle cıvıldayan tarafımız. Bazen de bu tarafından bakmak lazım içimizde beslediklerimize. Çünkü kimin kazanacağını seçmek her zaman bizim elimizde. Warplet. Flamanca'da beklemenin zevki anlamına gelir. Aylarca hayali kurulan bir tatili, uzun uzun pişip tüm kokusu eve yayılan lezzetli bir yemeği, uzun zamandır göremediğin arkadaşın nihayet ülkeye döneceği günü, bütün kış çalıştığın dersin sınavından rahatlayarak çıkacağın anı beklemek gibi ümitle, sabırla, hatta bazen de zevkle beklemek. Çok şeye hızlıca sahip olmaya, istediğimiz anda gerçekleşmesine alışmışken, insan beklemenin de güzel bir şey olabileceğini, biraz pencerelerde yol gözlemekten kimseye zarar gelmeyeceğini unutuyor. Oysa yalan değil, sevgi ve sabırla beklemek, beklenenin mutlaka daha lezzetli, kavuşma anını da mutlaka daha coşkulu yapıyor. (28) Hepimizin sahip olduğu biraz çamur, biraz su. Aslında başından sonuna hayat. Hepsi bu. Nasıl ki her birimizin elleri, gözleri ve aklı birbirinden farklı, hepimizin elindeki çamurla yapacağı çanak da öyle eşsiz, öyle benzersiz. Madem hepsi bu, sen de kocaman bir çanak yap kendine. Zaman ver, emek ver, yorul, düşün, taşın. Kendi ellerin, kendi fikirlerin ve kendi hayallerinle bir çanak yap kendine. Su sızdırmayacak, bir yerlerinden çatlamayacak, seni bir ömür taşıyacak, yarı yolda bırakmayacak bir çanak olsun. Ağzı çok dar olmasın, içi kolaylıkla dolsun ama çok geniş de olmasın. sadece sana yarayanları, ihtiyacın olanları alsın. Büyüdükçe, yaşadıkça, görüp öğrendikçe büyüt çanağını. Ellerin kirlensin, omuzların tutulsun, ayakların uyuşsun. Olsun. Sen zaten elleri hiç kirlenmeyenlere, ayakkabıları hep çok parlak, saçları hep çok temiz gezenlere, tırnakları hiç kırılmayan, gözlerinin etrafında hiç çizgi olmayanlara çok güvenme. Çanağına sahip çıkmak biraz da bunları getirir. Hem ne olacak? Gözlerinin etrafındaki çizgiler de yakışır insana. Biraz dağılmış saçlar da fena değildir. Sen çanağını genişlet, içini genişlet, hayatını genişlet. Daha çok insana, daha çok canlıya, doğaya, doğala, gerçeğe, hayatın verdiklerine aç onu. İnsan yaşadıkça içine kapanıyor. İnsan yaşlandıkça çanağının ağzını daraltıyor. Daha çok çekiniyor, daha az güveniyor. Sen korkma. Hayat her yaşta parlak, her zaman zengin. Hayat her yaşta, her yorgunlukta, her kırışıkta başka bir hayat. Nefes al, nefes ver. Her gün biraz daha. Her nefesinle hem ciğerlerini genişlet hem kabının içini. İçine insanlar al, sevgiler al, ümitler al. Karanlık düşüncelerini sulandır. Katılaşmalarına, bir yerlere yapışıp kalmalarına sakın izin verme. Hiç kimseye emanet etme çanağını. Kimseye verip arkanı dönüp gitme. Onu en iyi sen tanırsın. Konu o olduğunda hiç kimseye güvenme. Görünmeyen güçlere, içindeki hislere herkesten daha çok güven gerekirse. Çünkü bazen doğrular öyle hatırlatır kendini insana. Sakın bırakma onu. Çünkü hepimizin sahip olduğu ve olacağı tek şey, ellerimizi kirleterek, gözlerimizi kısarak, yorularak, eğilerek, bir yerlerimiz ağrıyarak ve sızlayarak yarattığımız bir tek bize, bir tek ellerimize benzeyen o çamurdan çanaklarımız. Kırılana, bozulana, gün gelip sızlandırmaya başlayana kadar sahip olduğumuz tek şey bu. Bir de son bir tavsiye. İnsanlar seni anlamadığında söylediklerinden bambaşka anlamlar, anlattıklarından çok farklı hikayeler çıkardıklarında bunu hatırla. Herkes kendi çanağının aldığı kadar anlar hayatı. Herkes o çanak izin verdiği kadar duyabilir başkalarını. Başkalarınınkiyle sakın karşılaştırma, kıyaslama. Sen kendi kutsalına, kendi çanağına, kendi gücüne inan. Hepimizin çamuru da suyu da kendine ve ihtiyacın olan ne varsa her zaman ellerinle oyduğun o çanağın içinde. '29 Olduğun bir insan var. Henüz pek tanımadığın, zamanla tanıştığın ama aslında ve özünde hep olduğun. Yaşadıkça, yürüdükçe, düştükçe, kalktıkça, düşündükçe ve anladıkça ona yaklaşıyorsun. Neden yaşadığını, çiçeklerini nerede ve nasıl açacağını hep ondan öğreniyorsun. Kendini dinledikçe kendine yaklaşıyor, olduğunla en baştan tanışıyorsun. Neden üzüldüğünü, nerelerinden kırıldığını, hangi seslerin içini aydınlatıp hangi ışıklardan kaçtığını en iyi o anlatıyor sana. Sen onu dinledikçe kendinden öğreniyorsun. Zamanlar geçecek. Hayat şekil değiştirecek. Sen kendinle ne kadar kalıp, içini ne kadar dinlersen, o kadar çok cevap dolduracak ceplerini. Ve bir gün gelecek, farklı hissedeceksin kendini. Tamam diyeceksin. Kendinle konuşmanın, olduğun insanı dikkatle dinlemenin ödülünü artık dışarıdan hiçbir cevap beklemeyerek alacaksın. Dün canını yakanlar da, kalbini coşturanlar da, artık çok fazla bir şey ifade etmeyecek sana. Bileceksin çünkü. Her birinin bir kaldırım taşı, yolunun bir parçası olduğunu bileceksin. Ne iyi ne kötü. Hepsi sadece bir araç. Yolumda bir taş. Birer öğretmendi diyeceksin. Her birine sakince teşekkür edecek, kızdıklarını affedecek, yoluna devam edeceksin. Ve bir gün mutlaka en başından beri olduğun sene varacaksın. Çünkü varman gereken tek kişi sensin. Çünkü aslında bu hayatta senin tek işin sensin. Sabah sayfaları. İlk kez yazar Julia Cameron'ın 1992 tarihli Sanatçının Yolu isimli kitabında anlattığı, özellikle yaratıcılığını geliştirmek isteyen herkesin mutlaka yapması gerektiğini söylediği bir yazma ve zihin boşaltma yöntemi. Aslında çok basit. Sabah uyanır uyanmaz masanın başına geçiyor, günlük düşünceler, endişeler, koşturmalar başlamadan 3 sayfa yazı yazıyoruz. Aklımıza ne gelirse, o an elimizden ne dökülürse, doğru yok, yanlış yok, mutlaka 3 sayfa. Mutlaka kalem kağıtla ve mutlaka düzeltmeden, kontrol etmeden, başa dönmeden. Sabahın ilk dakikalarında yapılan bu bilinç akışının kişiyi kendi iç dünyasıyla yakınlaştırdığı, yaratıcılığı tetiklediği, günlük endişelerden arındırdığı ve aslında aktif bir meditasyon olduğu yıllar boyunca milyonlarca isim tarafından kanıtlanmış ve kullanılmaya da devam ediyor. Belki denemek istersin diye buraya bırakıyor, yeniden hatırlatıyorum. Her sabah 3 sayfa. Aklına, eline ne gelirse. Doğru yok, yanlış yok, sadece akış var. Yazı yazmanın edebi, sanatsal, hatta tüm ticari yanları bir yana, insanı kendine yakınlaştıran ve kendiyle tanıştıran bir yanı var. Bazı insanlar, ki artık eminim ben de onlardanım, kendini başka türlü ifade edemeyince, konuşmak yetmeyince ve ellerinden de başka bir şey gelmeyince kendini yazmaya, eliyle, kalemiyle, kağıdıyla anlatmaya veriyor. Bazısı çocuk yaştan bunu fark ediyor. Bazısı uzun yıllar birçok farklı yol ve yöntemden geçtikten sonra "Meğer ben en çok böyle rahatlıyor, böyle kendimi ifade edebiliyormuşum," diyor. Malum, herkesin, hepimizin yolu kendine. İlk çocukluk karalamalarını geçtikten sonra ortaokulda kendimi kısa öyküler yazarken bulmuştum. Hepsini aynı deftere yazar, defteri de gözüm gibi herkesten saklardım. Öğleden sonra okuldan gelip ödevlerimi yaptıktan sonra odamın kapısını kapatıp çekmecemden defterimi çıkartır, o gün aklıma ne geldiyse, ne düşündüysem veya ne hissettiysem onunla ilgili bir şeyler yazardım. Dün gibi hatırladığım bir gün var. Yine benzer şekilde bir hikaye yazmaya oturduğum bir öğleden sonra. Yaza yaza yoluma, elime çıkan bir hikaye. İstanbul'da yaşamasına rağmen daha önce hiç deniz görmemiş olan ve bir gün denizi görmeye karar verip sahilden çok uzaktaki evinden tek başına yola çıkan küçük bir kızın hikayesiydi. Küçük kız türlü badireler atlatıyor, büyük binalardan, insanlardan, kalabalıklardan korkarak yürümeye devam ediyor ve nihayet denizin karşısındaki kaldırıma ulaşıyordu. Denizi görünce öyle heyecanlanıyordu ki kız, koşarak ilerlemek isterken ona bir araba çarpıyor ve denize yaklaşamadan orada ölüyordu. Ben bu hikayeyi yazarken odama annem girmiş ve beni bir yandan yazar bir yandan da hüngür hüngür ağlar bir halde bulmuş, hiç anlam verememişti durumuma. Yüzündeki şaşkın ifade, benim ne diyeceğimi bilemeyişim, birbirimize baka kalışımız dün gibi aklımda. Şimdi düşününce hala neden böyle bir öykü yazmak istediğimi anlayamasam da o yazarken yaşamak halini daha o yaşta tecrübe edebildiğim için aslında kendimi biraz da şanslı sayıyorum. Okul yıllarım boyunca elimden düşürmediğim, her gün mutlaka sırt çantamda taşıdığım, bir tarafını günlük gibi kullanıp diğer tarafına da ders notu aldığım kenarı köşesi yırtık onlarca defterim oldu. Okullar bitse de yıllar boyunca küçüklü büyüklü defterler türlü amaç için her zaman çantamın içinde benimle gezindi durdu. Yıllar boyunca hep yazmaya devam ettim. Kalemden kağıttan uzak kaldığım bir dönem hiç olmadı. Bir yanım çok umut veren, hayatı çok seven satırlar yazdı hep. Bir yanım hep o ortaokuldaki kız gibi karanlık kaldı. Şimdilerde bakınca her iki tarafım da beni büyüttü. Aklımın ve zihnimin içini bana tekrar tekrar tanıttı, anlattı. Yazmak biraz da böyle bir şey. İnsanın aklını, ruhunu, kendisinin bile fark etmeden içinde yüzdüğü denizleri damla damla ortaya çıkarıyor. İyisi, doğrusu, yanlışı yok. Hangi kalemle, hangi kağıda yazdığının, nasıl oturduğunun, cümlelerinin ne kadar uzun veya ne kadar kısa olduğunun hiçbir önemi yok. Her birimiz birbirimizden nasıl farklıysak, hem yazma yöntemlerimiz hem yazmaktan alabileceklerimiz o kadar farklı. Hayatımın 30'dan fazla yılını bazen saman kağıtlara, bazen defterlere, bazen bilgisayara, bazen sağda solda bulup elime geçirdiğim kağıt parçalarına bir şeyler yazarak geçirdim. büyük yazarları okudum, satırlarına imrendim. Okuya okuya nasıl daha iyi yazılabileceğini öğrenmeye çalıştım. Okumak hiç bitmeyen ama insanın da mezun olmaya pek meraklı olmadığı bir okul gibi geldi bana hep. Kendine yakınlaşmak, aklının ve ruhunun içini anlamak, anlam veremediği huylarını anlayabilmek isteyen kim olursa olsun verdiğim en içten tavsiye her zaman bu oldu. Önce kendini dinlemek, sonra kendinden duyduklarını yazmak. Çünkü bir noktada öyle bir an geliyor ki eli yazdıkça kendini dinlemeye başlıyor insan. Son noktayı koyduktan sonra da eğer okumak isterse yazdıklarını, kendim dediği oysa bazı noktalarını hiç tanımadığı bambaşka bir insanla karşılaşıyor. İçtenlikle tavsiye ederim, sen de yaz. Nereye, nasıl, ne zaman, hangi cümleler, hangi kalemler, hangi ruh halleri, hangi duygu damlalarıyla olursa olsun, mutlaka yaz. Kendini anlat, kendini dinle, kendinle yeniden tanış. Hiç olmadığın kadar yakınlaş. Zamanın iyisi, kötüsü, doğrusu, yanlışı yok. Hayatlarımızın, ümitlerimizin ve onları yaratan aklımızın ve ellerimizin olmadığı gibi. Yazmanın da sonu, sınırı, ucu bucağı yok. Sen de yaz. Nereye, ne zaman, nasıl istersen. Sadece yaz. Corey, İskoçya'dan gelen, düşündükçe insanı rahatlatan bir hayat tarzı terimi. Kelime olarak eğilmek, sarılmak, korumak gibi anlamları olsa da aslında daha ziyade bu kavramları tüm hayatımıza uygulamak gibi de düşünülebilir. İskandinav kültürünün çok tanınmaya başlayan hygge'sine yakın duran Corey, içinde İskoç mutfağının iç ısıtan yemeklerinin, ülkenin hafif karanlık havasıyla içe dönme hissinin, belki akşamüstü ufak bir pub'da arkadaşlarla buluşup bir şeyler içmenin keyfinin, belki de dışarıda yağmur yağarken yün çorapları giyip evdeki şöminenin başında çay içmenin sıcak hissini anlatıyor bize. Düşüncesi bile iyi geldi. Sevgili arkadaşım, sana da oluyor mu bilmem. Bazen bir anda burnuma bir koku geliyor. Yanımdan geçiveren birinin parfümü mesela. Ben çok uzun yıllar öncesine, hatta hiç hatırlamadığımı sandığım bir ana dönüyorum. Resmiyle, cismiyle, tadıyla, tüm hissi ve varlığıyla hatırlıyorum o sahnenin her detayını. Bazen şekerli bir parfüm kokusu duyuyorum mesela. Bir anda ilkokuldaki sıramda otururken buluyorum kendimi. Çünkü o şekerli parfümü her gün ilkokul öğretmenim sürüyor. Karanlık bir öğleden sonra tüm sınıf teneffüste koşmaktan yorgun düşmüş. Esneye esneye tahtadaki kümeler ödevini defterine geçiriyor. Birkaç saat sonra hepimiz o boyumuzdan büyük çantalarımızı sırtlanıp yola koyulacakmışız. Eve gidip yemekten önce çok acıkmamak için annemizin yaptığı tostu yiyerek kümeler ödevine başlayacakmışız gibi geliyor. Veya bazen bir müzik çalıveriyor. Ben yine kendimi seneler öncesinin önemsiz, unutulmuş bir köşesinde buluveriyorum. Üniversitedeki yatakhanedeki odama gidiyorum mesela. Bir pazar sabahı odanın bir köşesinde yerde oturuyor, bir yandan iptidai koşullarda yaptığım çayı içiyor, bir yandan soğumuş hamur işi tatlı bir şey yiyor, pencereden dışarı bakıyorum. Gözümün önünde alabildiğine yeşillik. Yediğim şey ellerime yapışmış, sırtım ters oturmaktan ağrımış. Arkada aynı şarkı çalıyor. Bütün kampüs uyurken ben neden bu saatte uyanığımı bilmiyorum. Bugün yine aynı şey oldu. Mutfakta yemek hazırlarken bir anda bir şarkı çalmaya başladı. Ben bir anda domatesleri doğramayı bırakıp Paris'e gittim. Günlerin uzadığı, yaza yaklaştığımız zamanlar başlamış, ben bisikletle işten eve dönüyorum. Hep çok sevdiğim, çok güzel bir güzergah bu eve dönüş yolu. Önce çok trafikli geniş bulvarları bitiriyor, sonra köprülerden birini seçip nehrin karşı kıyısına geçiyorum. Fakat o gün ben henüz yolu yarılamamışken ani bir yağmur bastırıyor. Hiç hazırlıklı değilim, ne şapkam var, ne doğru düzgün bir ceketim. Olsun diyorum, çok sürmeyecek yol nasıl olsa, birazdan evdeyim. Işıklarda duruyor, bir ayağım yerde, diğeri pedalda, yeşilin yanmasını bekliyorum. Trafikle birlikte tekrar hareketlenmek için pedala hızla bastığım anda bir şarkı çalmaya başlıyor kulağımda. Sadece Charles Aznavour'un şarkıları arasında değil, belki de hayatımda duyduğum en acıklı şarkılardan biri bu. Daha dün 20 yaşındaydım diyor. Bir sürü hayalim, bir sürü arkadaşım vardı. Daha dün 20 yaşındaydım ve zamanı durdurabileceğimi sanıyordum. Bir yandan pedal çeviriyor, bir yandan şarkıyı dinliyorum. Bir yandan yağmurla savaşıyor, bir yandan daha önce onlarca defa dinlediğim bu sözlerin içimi ilk kez böyle jilet gibi kesişine tanıklık ediyorum. Yine ışıklar, şarkı hala çalıyor, ben duruyorum. Aklıma çok can acıtan bir düşünce geliyor birdenbire. Bugünleri çok özleyeceksin Ege, diyor bana. Bir an önce bitsin diye söylendiğin şu çok yorucu günleri, bu köprüleri ve heykelleri, bu gücü ve gençliği, bu trafiğin içinde kaybolup giden kendini, yetişmeye çalıştığın evini, hatta bu yağmurları bile çok özleyeceksin. Yıllar sonra bir gün belki bambaşka bir yerde bunları hissedecek, bu günleri hatırlayacaksın. Ne kadar gençtim diyeceksin. Ne kadar gençtim. Yeşil yanıyor. Ben o düşünceyi o ışıklarda bırakıyor, son gücümle pedallara asılıyorum. Beni yağmurlu bir gün Paris'in bir köprüsünün üzerinde yakalayan şarkı, uzun yıllar sonra bugün bambaşka bir şehrin bir köşesinde, bir mutfak tezgahının başında yakaladı. Her şey ne kadar uzak ve ne kadar yakın. O bisikletteki kız kimdi? Bugün buradaki kim şimdi dedim kendi kendime. Demiştim ya, insan çoğu anın kıymetini içindeyken hiç anlamıyor işte. Sevgili arkadaşım, sana da olur mu bilmem ama bazen bazı anları çok özler, sonra kendimi hep aynı şekilde avuturum. Belki ne dün ne bugün vardır. Bunların hepsi bir insan uydurmasıdır. Ve belki de söyledikleri gibi uzak diye, gidilmez diye bir şey yoktur. Bazen her yer burasıdır, buradadır. Her an şimdidir, bugündür, bizimdir. Ben uzakları özlediğimi sansam da yanılıyorumdur. Belki de oralarda bir köprünün üzerinde bir Ege hala bisikletle evine gidiyordur. Zamanların ve mekanların uzağı ve yakını, eskisi ve yarını, oluru ve olmazı yoktur belki. Özlediğimiz ne kadar an, yer ve insan varsa hepsi içimizde, aklımızda, cebimizin diplerinde bir yerlerdedir. "32. Açılmamız lazım. Yaklaşmamız lazım. Yer açmamız lazım. Kırılmaya, üzülmeye, anlatmaya ve olan biteni görmeye yanaşmamız lazım. Geniş, kocaman bir bahçe açmamız, orta yerine oturmamız, kırık parçalarımızı, elimizi, kolumuzu kesmeden ceplerimizden çıkarmamız, önümüze koyup hepsine dikkatle bakmamız lazım. Elbet kırılacak, dökülecek. Bir süre ne yapacağımızı hiç bilmeden o kırıkların ortasında oturacağız. İnsanız, yalnızız sanıyoruz ama değiliz. Hepimiz aynıyız. Parçalarımız bir bir düşecek. Biz makyajımızın akacağını düşünmeden biraz ağlayıp biraz susacağız. Birbirimizin karşısında bağdaş kuracak, belki hiç konuşmayacak, belki biraz anlatıp yorulacağız. Hepsi olabilir. Hepimiz aynı yoldan yürüyoruz. Hepimiz insanız. Kelimelerimiz düzensiz, cümlelerimiz düşük, bazısı yarım kalacak. Gücümüzü topladığımızda, kırıkları toplamaya da, cümleleri kurmaya da yeniden başlayacağız. Çünkü biliyor musun, iki insanı birbirine en çok kırıkları yakınlaştırır. Herkesten sakladıkları, çirkin görünecek diye korktukları, hiçbir notayı doğru düzgün çalamayan en titrek telleri yakınlaştırır. Çünkü insan olmak, hem o titrek teli görünmesin diye arkalara itmek, hem de en çok o duyulsun istemektir. Çünkü insan olmak, hem çok güçlü görünmeye çalışmak, hem bir yerlere yığılıp saatlerce orada yatıp kalmak istemektir. Çünkü insan olmak, kendi kırıklarını hiç üşenmeden 5 kere, 10 kere yeniden toplayıp, her bir kırık parçanın nerede olduğunu hatırlamak, onu yerine yerleştirmek, hazır olduğunda da bağdaş kurduğu yerden kalkıp yürümeye devam etmektir. Bacakları biraz uyuşmuştur ama sonra alışır. Kafası biraz karışıktır ama sonra düşünür. Kalbi biraz buruşuktur ama sonra düzelir. Kendine haksızlık etme. Ve sakın kendini yalnız hissetme. Çünkü insan olmak, çünkü hepimiz gibi olmak tam da böyle bir şeydir. Bugün elinde avucunda, aklında ve heveslerinde ne varsa Bil ki hepsi geçici. İnsanın sahip olduğu her şey mutlaka uçucu ve gidici. Hem maalesef hem iyi ki. Büyüdükçe ve yaşadıkça, gördükçe ve öğrendikçe insan kendine bunu hatırlatmayı unutuyor. Her şey o günkü gibi gözünün gördüğü, aklının aldığı, tam da sevdiği gibi kalacak sanıyor. Bir yola çıktığında o yolun nereye gittiğini çok iyi bildiğini, varacağı noktanın tam da aklındaki gibi olacağını düşünüyor. Büyük cümleler kuruyor, büyük planlar yapıyor, büyük hedefler koyuyor. Yarına, bugünden bakıp üzerine resimler, fikirler, notlar ve planlar yapıştırmak güzel elbet. Gel gör ki rüzgar her zaman insanın arkasından esmiyor. İşin gerçeği, istisnasız her birimizin yolu da, yönü de, tüm büyük cümleleri ve akla hayale sığmayan planlarına rağmen sonsuz bir belirsizlik bulutuna bakıyor. Hem maalesef hem iyi ki. Bu belirsiz halle barışmalıyız. Hepimiz bunu kendimize daha çok hatırlatmalı, o sonsuz bulutun oradan hiç kalkmayacağının daha çok farkında olmalıyız. Çünkü biz bu fikre alışmazsak hayat oyulması imkansız, sert bir kayadan farksız. Ben de çok unutuyorum. Bazı anların, hislerin, resimlerin sonsuza kadar orada öylece durmasını istiyorum. Arkada hep o müziğin çalmasını, ağzımda aynı tadın kalmasını, yanımda aynı insanların oturmasını istiyorum. İnsanlık hali sanki olabilir gibi de geliyor. Oysa çok yanılıyorum. Hiçbir anın ve hiçbir durumun, hiçbir insanın ve hiçbir duygunun doğduğu yere yapışmadığını, gerçek sandığımız her şeyin avuca dökülen kolonya gibi arkasında hafif bir koku bırakarak hızla uçup gittiği gerçeğini bazen çok zor kabulleniyorum. Oysa hayatlar da, umutlar da, penceremden görünen ağaçlar da, uzaktan duyduğum kahkahalar da geçici. Hepsinin bir zamanı, bir başı, bir sonu var. İnsan kendine büyük görev ve anlamlar yüklerken, İplerini hayatının köşelerine sıkı sıkı düğümlerken, kocaman beklentileri başkalarının boynuna asarken bunu daha çok hatırlamalı. Bu hayatta avucuna döktüğü kolonya gibi kokusunu bırakır bırakmaz uçup giden çok fazla şey var. Hiç öğrenemeyeceğimiz cevaplar, donduramayacağımız anlar, bugün oturduğu yerde yarın oturmayacak olan insanlar var. Ne zaman çiçekleneceğini bilmediğimiz tomurcuklar, açtıktan sonra kaç gün güzel kokacağını bilemediğimiz çiçekler var. Hayat tüm bu belirsizlikleriyle nefes alırken kabullenmemiz gereken çok fazla gerçek var. Bu dünya çok düzenli bir kaosun, şatafatsız bir mucizenin ve büyük bir teslimiyetle akan suların yurdu. Bu hayat belirsizliğin en güzel hali. Doğa her şeyin öyle ya da böyle doğruya varacağının en doğru örneği. Alacağımız çok ders, hatırlayacağımız çok şey var. Hem maalesef, hem iyi ki. Japonca'da kullanılan işaretlerle ilk kez üniversitedeyken Koreli yakın bir arkadaşım sayesinde tanışmıştım. Bir gün kütüphanede yan yana ders çalışırken gözüm defterine çala kalem aldığı notlara takıldı. Bir çeşit minyatür çizer gibi kutular, kareler çiziyor, altlarına ve üstlerine kesik çizgiler atıyor, bazen bazı aralara birkaç kare daha ekliyordu. Biraz hayran, biraz şaşkın bakışlarım yüzünden olacak, ders çalışmayı bırakıp bana yaptığı işaretlerin ne anlama geldiğini anlattı kısaca. Hem çok zor, hem de çok uzak. Sanki bambaşka bir gezegenin dili gibi gelmişti bu anlattıkları. Konuşurken benim önümdeki not kağıdına da ufak işaretler çizdi. Bak dedi, bu düşünmek. Bu üstteki kare alan anlamına gelir. Genellikle kelime kökü olarak kullanılır. Fakat aklın karışmasın. Bazen yanına koyduğun diğer işaretlere bağlı olarak pirinç tarlası anlamına bile gelebilir. Onun altındaki bu çizgilerse kokoro, yani kalp. Biz düşünmeyi kalple yapmak gerektiğine inanırız. O yüzden düşünmekten bahsederken mutlaka içine bir de kalp koyarız. Önümdeki tatlı çizime baka kaldım. O kütüphane masasından bugüne dek hayatımda bu kadar naif, bu kadar güzel bir tanım duymamış olabilirim hala. Ve kokoro nasıl güzel bir kelimeydi. Kağıdın yanına unutmamak için not aldım söylediklerini. Biz derslerimize, notlarımıza döndük ama ben o sayfayı hep sakladım. Düşünmeyi kalple yapmayı da hiç unutmadım. Daha sonraları biraz okuyunca öğrendim. Japonca'da kalp demek için 3 farklı kelime kullanılıyor. Shinzu, organ anlamındaki kalbi, Hato, aşık olan, seven anlamındaki daha mecazi bir kalbi anlatıyor. Kokoro ise çok daha derin ve karmaşık bir anlamı olan 3. kelime. Kalp, zihin ve ruhun bir arada, bir bütün olduğunu, bu üçlünün de insanın merkezi olduğunu savunuyor. Gönül ya da yürek de denebilir belki. Hatta okuduğum yazılara göre kimi insan kokorosunun aklının içinde olduğunu söylerken kimisi de onu göğsünde taşıdığına inanıyor. Yazması, çizmesi ve anlaması çok uzak gelse de aslında çok net. Çok gerçek bir şeyden bahsediyor bu işaretler bize. İçinde büyüdüğümüz, yaşadığımız, öykündüğümüz Batı medeniyetleri, aklı ve kalbi birbirinden hem kelimeler hem de anlamlarıyla ayırsa da insanın ruhu da, zihni de, kalbi de hep birlikte çalışıyor. Birinin eksikliği diğerinde mutlaka su yüzüne çıkıyor. Üçünün de sağlıklı olması insanı tam bütün yapıyor. Ve böyle bakınca işlere aslında içinde kokoro olmadan düşünülen her fikir sanki hakikaten biraz eksik, biraz yavan kalıyor. Ubuntu. Afrika kültüründe bir insanın diğer insanlar vasıtasıyla var olduğunu, ben biz olduğumuz için benim ve bize ait olduğum için insanım cümlesi üzerinden anlatan bir kelimedir. İçinde bonkörlükten iyiliğe, paylaşmaktan birbirine bağlı olmaya, dayanışmadan fikir birliğine kadar birçok anlamı barındırır. Bir anlamda insanın kendi varlığını diğer insanlar üzerinden tanımlamasını, aradaki bağ ve iletişimin olmadığı bir durumda kişinin de varlığının azalacağını savunur. Ubuntu, 3 ana fikir üzerinde yoğunlaşır. İnsan, karşısındakinin varlığını kabul edip ona saygı duyduğunda kendi varlığını da kabul etmiş olur. Zenginlik veya insan hayatı karşı karşıya geldiğinde mutlaka hayatı seçmek gerekir. Gücü elinde bulunduranlar ve krallar bunu sadece diğer insanlara borçludur. Otuz beş. Bize öğrettiklerinin, düşünmemizi istediklerinin ve alıştırdıkları tüm fikirlerin aksine uzak değiliz birbirimize. Çok eskilere, belki tarihin en başına, belki ilk medeniyetlere bakmalıyız bunu hatırlamak için. Belki başka kitaplar okumalı, belki başka türlü düşünmeye alışmalı, belki de kendimizi daha sık dinlemeliyiz. O zaman ortaya çıkar mutlaka. O zaman hatırlarız. Biz söylenenlerin aksine birbirimize uzak değiliz. Hatta biliyor musun, uzak olmamız imkansız. Birimizin yarası mutlaka diğerinde kanar. Senin cebindekiler bana ya yük ya armağan olur. Kalbinden çıkan iyilik bir gün mutlaka başka bir kalpte yeşerir ve sadece kendin için yaptığını sandığın her güzellik bambaşka topraklara hiç beklenmedik bereketler getirir. Ne yaparsak birbirimize yaparız biz. Sırtımızı sıvazladığımızda bir başkasının saçlarını okşar, kendimizi hırpaladığımız her an bambaşka insanları yaralarız. Kendimiz kadar birbirimize hasta etmek de, iyileştirmek de elimizde. Çünkü bu sonsuz suda tek başına dalgalanmamız imkansız. Yok birbirimizden bir farkımız. Hepimiz bir diğerimiz, aynı rengin bir başka yansıması. Kendi gözümüzdeki bir başka ışığız. Uzak değiliz, hiç olmadık. Bizim birbirimize uzak olmamız imkansız. Otuz altı. Aslında her şey bir mesafe meselesi. Bazen çok güveniyorsun kendine. Anlattıklarını kelimesi kelimesini duyduğundan, her bir kelimenin ne demek istediğinden, karşındakinin söylediği her şeyi çok iyi anladığından emin oluyorsun. Veya bazen sözlere de ihtiyaç duymuyor, bir bakışta ne olup bittiğini kavradığını düşünüyorsun. Karşındakinin lep demesine gerek kalmadan bakıyorsun avuçlarına, leblebiler doldurmuşsun. İçimde bir yerlerde hissettim söylediklerini diyorsun mesela. Hani bazen öyle derler ya, oysa öyle değil her zaman. O kadar kolay, o kadar hızlı, o kadar ayaküstü olacak şey değil bazen birini gerçekten duymak. Hatta biliyor musun? Bazen bir ömrün bile yetebileceği şey değil bir insanı anlamak. Bazen de her şey bir yön meselesi. Anladığını sandığın konulara, tüm gücünle savunduğun doğrulara, yıllar boyunca cevabını aradığın sorulara, farklı taraflardan, altından, üstünden, gözünden kaçırdığın açılardan bakman gerekiyor. Sorular aynı kalsa da cevaplar neresinden baktığına göre bambaşka şekiller alıyor. Küpler uzuyor, daireler genişliyor. Herkesin doğrusu kendi baktığı taraftan görünüyor. Hissettiklerine hep aynı yönden baktığında çok sıradan, çok ezberlenmiş, çok bildik geliyor gözüne. Oysa ne bir özlem, ne bir endişe, ne de coşkulu bir neşe sandığın gibi iki boyutuyla kalıyor. Hislerine, duyduklarına, inandıklarına, insanların anlattıklarına ve kendi düşündüklerine bir çok uzaktan, bir de çok yakından bakman gerekiyor bazen. Neresinden duyduğunu, neresinden anladığını, küpün hangi sivri köşesinin sana batıp, genişleyen yuvarlağın neresinde oturduğunu kendine sorman gerekiyor. Ne bir başkasını ne kendini anlamak öyle kolay iş değil. Bir insanın derinlerini görmek, içinde dolaşmak, odalarında uyuyup koridorlarında gezinmek göründüğü kadar basit değil. Bir çok uzaktan, bir yakından bakmak. Bazen büyük resme uzun uzun dalıp gitmek, bazen de o resmin en ufak detaylarını dikkatle incelemek gerekiyor. Her şey bir mesafe, her şey bir yön meselesi. Bazı haller çok uzaktan bakılınca bir anlam kazanıyor. Bazı duygularınsa içine girmeden, onu her hücresinde hissetmeden insan kendini yaşamış sayamıyor. Sevgili arkadaşım, insanın zaman içinde dışarıya, başka hayatlara, kendi yörüngesi dışında olup bitenlere olan bağ, bağımlılığı ve merakı da azalınca ister istemez kendi hikayesine dönüyor. Elinde bir tek kendi hayatı, o hayatın renkleri, köşeleri, karanlıkları ve aydınlıkları kalıyor. Vakti oldukça o güne dek kendini incelemediği kadar inceliyor. Sahip olduğu hikayedeki oyunculara, dekorlara, sahneye, izleyicilere teker teker bakıyor. İnsanın kendiyle tanışması bazen hiç beklemediği zamanlarda tamamen hazırlıksızken başlıyor. Tahmin edersin ki hikayemin dekoru tüm hayatımı evin içinde yaşamaya başladığımdan beri aynı. Fakat soracak olursan hiç de şikayetçi değilim bu durumdan. Ne kadar uzun zamandır başka yörüngelere çekildiğimi, kendimi unuttuğumu yeni yeni fark ediyorum. En son kendimle ne zaman bu kadar uzun vakit geçirdiğimi sorsan inan ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Diğer yandan sadece kendimi değil, evimi, evimin çevresinde olup bitenleri, günün en alışılmış hallerini de yeniden keşfediyorum. Sabah ışığının evin içine nasıl nüfuz ettiğini, hangi odanın günün hangi saatinde daha aydınlık olduğunu, hangi iki pencereyi aynı anda açarsam evin içinde ufak çaplı bir rüzgar yaratabileceğimi, akşamüstü tam olarak saat kaçta ışıkları yakmam gerektiğini her gün birer hayat bilgisi dersi gibi öğreniyorum. İnsan kendi evi olunca biliyor, tanıyor sanıyor ama öyle olmuyormuş meğer. Ben yıllardır içinde yaşadığım evin, odaların, pencerelerin ve koridorların gün içinde nasıl farklılaştığını yeni yeni görüyorum. Çok uzun zamandır bu kadar filtresiz, gürültüsüz, maskesiz ve perdesiz kalmadığımı hissediyor. Gerçek bir keşif duygusu gibi seviyorum bunu. Evimin bahçesinde salon penceremin manzarasının neredeyse tümünü kaplayan heybetli büyük bir ağaç var. Her yıl ilkbaharda yeşillenişine ve tüm yaz boyunca yeşil kalışına, hatta rüzgar estiğinde incecik yapraklarıyla sallanarak evimin içine nefis bir ferahlık getirişine yıllardır aşinayım. Oysa bu sene sadece bununla kalmıyor ona olan ilgim. Neredeyse son iki aydır her sabah uyandığımda salona gidiyor, ağacımın günden güne değişmesini, birkaç hafta önce kupkuru olan dallarının gün be gün yeşermesini, yeni gelen mevsime ayak uydurmaya başlamasını izliyorum. Hayatımda ilk kez o cılız dalların yemyeşil ve taptaze bir hayata dolmasına, o güzelim yeşillerin arasından beyaz ufacık çiçeklerin doğmasına, doğanın her gün biraz daha büyüyüp baharın her gün biraz daha içimize yayılmasına tanıklık ediyorum. Doğadaki en ufak hareketlerin bile ne kadar muhteşem, ne kadar basit ve ne kadar ihtişamlı olduğunu böyle net fark edeli ne kadar uzun zaman olmuş. Bir çocuğun hevesle yürümeye başlaması, bir ekmeğin sabırla kabararak pişmesi, bir yumurtanın tam zamanında çatlayarak yepyeni bir hayat sunması gibi, ben de gözlerimin önündeki ağaçta bitişleri ve başlangıçları, değişimleri ve dönüşümleri heyecanla ve zevkle izliyorum. Sadece bununla da kalmıyor elbette. Dallarına kargalar, kumrular, hatta bazen sığırcıklar konuyor. Göremediğim zamanlarda her birini sesinden tanıyorum. Bazen gözüme bir kumru takılıyor. Eşi yanına gelene kadar ona bakıyor, bekliyorum. Ben zaten oldum olası birlikte uçan, hep aynı dala konan çifte kumruları çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde bunları düşünüyor ve sana anlatmaya geçiriyordum aklımdan. Tam o sırada gözüm ağacın altından geçen bir baba kıza takıldı. Küçük kız dengede kalmaya büyük bir gayret ederek bisikletini sürüyor, babası da onu arkasından tutuyor, peşi sıra koşuyordu. Sonraları fark ettim ki aynı baba kız her akşam aynı saatte sokağın da sakin olmasından faydalanarak çıkıyorlar, babası sabırla küçük kızına bisiklet sürmeyi öğretiyordu. Akşamlar geçti, ben hep gözümün ucuyla takip ettim onları. Ve evet, tam tahmin edeceğin gibi dün akşam küçük kızı artık arkasında onu koruyan bir el olmadan ağacın altından bisikletiyle geçerken, babasını da heyecan ve gururla onu kenardan izlerken yakaladım. Bir ağacın hikayesi sadece bir ağaçla kalmıyormuş meğer, dedim sonra kendi kendime. Bir ağacın hikayesi kendi yapraklarını ve çiçeklerini açma macerasının da ötesinde. Üzerindeki kumru ve sığırcıkları, onu pencereden izleyen beni, altından bisikletiyle geçen küçük kızları, toprağını eşeleyen kedi ve köpekleri, onu ıslatan yağmuru ve dallarını eğen rüzgarı da anlatıyormuş meğer. Şimdi balkonda oturup sana bunları yazarken yine aynı şey geliyor aklıma. Düşündükçe daha çok ikna oluyorum hatta. Nasıl ki bir ağacın hikayesi hiçbir zaman kendi hikayesiyle sınırlı kalmıyorsa, bizim hikayelerimiz de yalnızca bizi anlatmıyor hiçbir zaman. Hepimiz bir diğerinin hikayesi, birbirini devam ettiren film kareleriyiz. Yaklaştıkça ben, uzaklaştıkça diğerleriyiz. Bir sorun olduğunda bu sorunu onu yaratan zihinle çözemeyeceğini hatırla. Bunu Einstein söylemiş. Ne zamanki hayatına bir zorluk, midene bir ağrı, yoluna bir taş çıkıyor, ilk önce bunu kimin yarattığına bakmak gerekiyor. Zihninin yarattığı ağrıyı aynı zihinle, aynı düşünce biçimi ve aynı ezberlenmiş kalıplarla eritemezsin. Eğer o zihin bir taş koyduysa yoluna, hiç tahmin etmediğin bir zorluk çıktıysa karşına, onu aynı yolda yürüyerek görmezden gelemezsin. Sana başka bir akıl, başka bir yol gerekli. Önce bunu fark etmelisin. Çok fazla sorunu zihnin uyduruyor. Aklın yaratıyor. Sonra kalbine inandırıyor. Duygularının ayarını bozuyor. Hiç olmayanları, hiç olmayacakları durduk yere aklın yaratıyor. Kendini daha çok izle. Düşüncelerinin nasıl duygularına, duygularının nasıl davranışlarına dönüştüğüne bak. Çünkü bazen gerçekten o taşları insan hiç yoktan kendi yoluna elleriyle yerleştiriyor. Alıştığın kalıplara iyi bak, ezberlediklerine, doğru olduğuna emin olduklarına biraz daha yakından bak. Çünkü bazen sorunlar tozu alınmamış, şekli bozulmuş, sadece el alışkanlığıyla kullanılan kalıplardan doğuyor. O kalıpları kontrol etmeyi, belki düzeltmeyi, birilerinden yardım istemeyi, hiç olmazsa atmayı ve kendine yepyeni kalıplar edinmeyi unutma. Hayatındaki hiçbir sorunu onu yaratan kaynakla çözemezsin. Ve midene oturan hiçbir ağrıyı daha önce yediklerini yiyerek geçiremezsin. Durmak, düşünmek, yeni yollar, yeni tarifler bulmak zorundasın. Eski kalıpları bir kenara koy, eski akılları da. Varsın, bugünden sonra hayat hiç tanımadık fikirlerle, hiç çıkılmadık yollarla yeniden başlasın. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Ahmet Hamdi Tanpınar. Başı sonu belirsiz bu tuhaf yolun yolcularıyız. Kısa desek değil, uzun desek hiç değil, hali hazırda yürümekteyiz. Dönüp dolaşıyor, bazı duraklarda duruyor. Bir koşuyor, iki nefesleniyoruz. Nefesimizin yetmediği yerler de oluyor elbet. O zaman bunu da işaretten sayıyor, ya hırslanıyor ya vazgeçiyoruz. Günleri gelişine yaşıyor, zamanı şişelere dolduruyor. Sonra o şişeleri bir umut denize bırakıyoruz. Yaşıyoruz yaşamasını ama sorsalar neden yaşadığımızı, niçin uğraşıp didindiğimizi biz de bilmiyoruz. İçten içe şunun da farkındayız fakat. Aslında ne öncemiz var, ne sonramız. Ne elle tutulur bir dünümüz var, ne adım adım içine yürüdüğümüz bir yarınımız. Çokça endişeleniyor, sıklıkla olmadık şeylerden korkuyor, dersler, tavsiyeler, vitaminler alıyoruz. Yaşadığımızın rengi biraz daha parlak, biraz daha berrak olsun diye hayatımızın köşelerini parlatıyor, gözlerimizin içini güldürmeye çalışıyoruz. Hayat çok büyük ve hep çok küçük. Her şey çok uzak ve hep çok yakın. İnsanlar çok aynı ve hep çok farklı. Oysa diyorlar ki hepsi aynı. Nereye baksan hepsi bir. Hayatından bir anı al, hangisi olduğunu düşünmeden, güzel ya da değil, önemsemeden tut çek. Hatırla, rengine, kokusuna bak. O yalnız sana mahsus sandığın, kimsenin anlamayacağını, yaşayamayacağını düşündüğün anılar, günler, duygular, içinde yürüdüğümüz bu yekpare anın içinde her yerde. Sen her yerdesin. Sen her şeysin. Kendini küçük sanıyorsun. Oysa diyorlar ki, küçük parça büyüğünü her zaman içinde taşır. Bir ağacın dallarına dikkatle bakarsan sen de anlarsın. Öyle bir büyür ki o en incecik dallar, tüm ağacın yolunu, yürümesini, büyümesini görürsün onlarda. Öyle açar ki bazı çiçekler, birkaç yaprağın kıvrımında bütün şekliyle tanışırsın. Bir kar tanesini tutabilsen elinle, en ufak köşesinde bile tamamını bulursun. Hem de her bir detayıyla. Bir deniz kabuğunun yuvarlağında galaksilerin kıvrımını, bir çam kozalağının dönüşünde ay çiçeğinin çekirdeklerini yakalarsın. Ve diyorlar ki, aslında doğa ipuçlarını hep verir. İnsana arayıp bulması, dikkatle bakması kalır. Vardır öyle insanlar da hakikaten. Birkaç gün havayı koklar, rüzgarları izler, sonra tüm yıl yağacak yağmurların vaktini söyler. Büyü de sihir de değildir bu. İçinde yürüdüğümüz yekpare anı izlemek, küçükte büyüğün, bir kıvrımın hareketinde tüm dairenin farkına varmaktır sadece. Çünkü doğa her şeydir, her yerdedir. Nereye istersen bak, ister kendine, ister ellerine, ister bir ağacın dallarına, ister bir kuşun kanadına. Senin beni, benim seni, her birimizin bir diğerinin hikayesini anlattığını görmek zor değil. Hepimiz çok başkayız, evet. Ama hepimiz aslında aynıyız. Bir diğerimizi kanatlarımızda, kıvrımlarımızda, yaptıklarımızda, bazen de avuçlarımızda taşırız. Ve genellikle ışık yılları kadar uzakta dursak birbirimize, aslında biz hep yakın, hep yan yanayız. Kırk. Elbette özgürsün. Sadece bazen unutuyorsun. Araya hayat giriyor. Mesafeler, meşgaleler, mecburiyetler giriyor. Kaçırıyorsun. Oysa kendini en kapana kısılmış hissettiğin anlarda bile senin adına karar verilen, senin adına konuşulan ve senin adına hareket edilen en sıkı yönetimlerde bile özgürsün. Aklının, ciğerinin, kalbinin, bacaklarının, avuçlarının içinde bir yerlerde senden alamayacakları çok şey var. Biliyorsun aslında ama hayatın karanlığında gözden kaçırıyorsun. Oysa içinde hiç durmadan kanat çırpan bir kuş var ve onu senden hiç kimse alamaz, sen de biliyorsun. Ne zamanki kendini kendinden koparılmış, bir yerlere bağlanmış veya ağırlaşmış hissediyorsun, bedenini yokla biraz. Nerelerinden bağlısın duvarlara? Tam olarak nereden, neyle ve nasıl tutturulduğunu bilmek ve anlamak, kendini oralardan koparabilmenin ilk adımı. Özgürleşmenin en kolay yolu. Bazen insan ellerinden, ayaklarından bağlanıyor. Çok söylüyorlar, duyuyorsun ama elinden bir şey gelmiyor. Yapamıyor, Yürüyüp gidemiyorsun. Kalmaya teşne oluyorsun hatta. Üşeniyorsun elini kolunu bağlayan bağları koparmaya. Düğümleri çözmeye çalışmaya. Orada öylece yıllarca kalıyorsun. Yapsan yaparsın. Biraz canını acıtır, biraz bileklerini kanatır, biraz parmaklarını uyuşturur ama yaparsın. Yok, yapmıyorsun. Bazen aklından tutuluyor insan. Bazen kalbinden tutuluyor. Yaşadığın ne kadar hafif ve renkliyse gitmek fikri bir o kadar zor, ağır ve sessiz geliyor. Cesaret edemiyor, sonrasını düşünemiyorsun. Üşenmekten de farklı bir his bu. Kendini kopardığında başına gelebileceklerden o kadar korkuyorsun ki var olana razı oluyorsun. Biliyorsun çünkü ne kadar can acıtıcı, ne kadar kalp yorucu, ne kadar akıl oyalayıcı da olsa tanıdık toprakların rahatlığı çökmüş bir kere üzerine, biliyorsun. O insana, o işe, o hayata, o eve, o yemeğe, o sözlere, o bakışlara, hepsine peki diyorsun. Kaçamayacağından, aklının ve kalbinin iplerini sökemeyeceğinden değil, sonra olacakları bilemediğinden kalıyorsun. Nerelerinden bağlı olduğunu bilmek işin ilk adımı. O zaman ilk önce oraya bakıyor, düğümün teninde iz yapan yerlerini görüyor, hangi ipi keseceğini, hangi sözleri söyleyeceğini ve hangi cümleleri susacağını biliveriyorsun. Cesaret o zaman geliyor insana. Baktıkça, konuştukça, ipleri kestikçe geliyor. İçinde hiç kimsenin avucunda tutamayacağı, hiç durmadan kanatlarını çırpan heyecanlı, çok canlı bir kuş var. Sen her düğümünden kurtulduğunda onun da kanatları gevşiyor. Bence sen de hissediyorsun. Stendhal sendromu. Sanat eserlerinin veya doğadaki güzelliklerin karşısında hissedilen huşu sonucunda bazen ağlamak, hatta kendinden geçmekle sonuçlanan ruh hali olarak tanımlanır. Bazen bir çiçeğin açışına tanık olursun. Hiç yoktan gözlerin dolu verir. Veya bir heykele baka kalır, bir taş parçasının içine nelerin saklanabileceğine inanamazsın. Tam da böyle anlar işte bunlar. Ben mesela yıllar boyunca fotoğrafını görüp çok hayran olduğum bir heykel bir müzede aniden karşıma çıktığında olduğum yerde kala kalmış, uzun süre kıpırdayamamış ve gözlerimin dolmasına hakim olamamıştım. Hem neden olmasın? Belki de sanat tam da bunun için vardır. Merak eden olursa, heykel New York'taki Metropolitan Museum'daki D.C. French'in Morning Victory heykeliydi. Bazı durumların süslü tarifleri olmuyor, uzun cümlelere gerek kalmıyor. Bu da bence onlardan biri. Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Hepsi bu kadar. Tüm dünyayı tek başına sırtlamak, karşına çıkan bütün canavarlarla tek başına savaşmak zorunda değilsin. Hayat sana yardım etmek için de var. Bazen bunu düşünebilirsin. İçimde enerjisi bitmeyen, hep bir şeyler becermek, yeni yollara düşmek, bakın ben neler yaptım demek isteyen bir çocuk oldu uzun süre. O çocuk da hep bunu savundu. Her şeyi tek başıma yapabileceğime, hiç kimseye ihtiyacım olmadığına inandırdı beni. Nasıl olduysa inandım ben de. Başkalarından yardım istemenin, el uzatmanın, yardıma ihtiyacım var demenin bir zayıflık, bir kaybolmuşluk olduğunu düşündüm içten içe. Çok uzun zamanlar boyunca her işimi kendim yapmaktan, kocaman dağları tek başıma devirmiş olmaktan, düştüğümde bile hiç kimseye seslenmeyip kendi bileğimin gücüyle yeniden kalkmaktan çok gurur duydum. Büyük bir marifetti bu. İnsanın tek başına yapabildikleri hep daha fazla puan kazandırırdı ona. Oysa içimde sadece bu her şeye yetişme telaşı olan küçük çocuk değil, biraz daha sakin, biraz daha vakur, yaşlı bir kadın da vardı tüm zamanlar boyunca. Bize hep içimizdeki çocuğu dinlemeyi öğütlemişlerdi ya, kısmıştım ben o kadının sesini. Belki gerek duymamıştım. Belki onunla konuşmak için henüz erken sanmıştım. Gel zaman, git zaman, tüm düşmeler, zorlanmalar, karşısında yenildiğim canavarlar ve cevaplayamadığım sorulardan sonra onun sesini daha çok duyar oldum. Yardım istemenin, kimse var mı diye sormanın aslında ne kadar güzel olduğunu çok doğru anlarda hatırlattı bana. Bir de hep aynı şeyi söyledi satır aralarında. Hayat sen ondan yardım iste diye var. Öyleymiş hakikaten. Sen yardım istersen, cevapsız sorularını içinden geçirip cevabını beklersen, elini uzatır, ona güvenirsen, hayat yardım ediyormuş gerçekten. Bundan gocunmuyor, karşılık beklemiyormuş. Bazen bir fikir, bazen bir cümle, bazen sadece senin anlayabileceğin bir işaret, bazen hiç beklemediğin bir mazeretle yolunu açıyormuş hayat. Böyleymiş gerçekten. Ben çok uzun zaman sonra fark ettim bunu. Çok fazla düştükten, çok çaresiz, çok yalnız hissettikten sonra fark ettim. Hayat gerçekten bize yardım etmek için var. Ne zamanki içimde bunu duydum, bıraktım her şeyi kendi aklımdan beklemeyi. Düştüğümde sadece kendi bileğime güvenmeyi. Yalnızım dedim. Korkuyorum dedim. Kimse yok mu dedim. Ve biliyor musun? Hep bir cevap duydum. Bazen bir cümle, bazen bir insan, bazen bir fikirle hep arkamın kollandığını hissettim. Yalnız değilsin. Her şeyi tek başına yapmak, başına gelen her şeyle tek başına savaşmak zorunda değilsin. Nasıl ki hepimiz incecik iplerle, kuvvetli sezgilerle, görünmez bağlarla üzerimizde gezinen sonsuz bir fikir bulutuyla birbirimize bağlıysak, bu ailenin bir parçası da sensin. Bazen bir insandan, bazen bir çiçekten, bazen de o fikir bulutundan faydalanmak, yardım istemek, elini uzatmak, senin en doğal, en büyük hakkın. Nasıl ki hayatın yükü hiçbirimizin kafesine sığmıyor, sen de bunu tek başına sırtlanmak zorunda değilsin. Bazen o heyecanlı çocuk yerine içindeki daha sessiz kadını dinlemeyi dene. Mutlaka sen de duyacaksın sesini. Unutma, hayat sana yardım etmek için var ve sen ne kadar aksini düşünürsen düşün, bu evrende hiçbir zaman sandığın gibi yalnız ve biçare değilsin. Durga. Hinduizmin ana tanrıçalarından biri olan Adipara Şakti'nin farklı isimlerinden biridir. Kelime anlamı yenilmez, saldırılamaz, aşılamaz olan Durga, barışın, bereketin, iyiliğin savunucusu olan bir savaş tanrıçasıdır. 8'den 18'e kadar farklı sayıda resmedilen kolları, her bir elinde de hem savaşmak hem de yaratmak için kullandığı farklı silah ve aletler olur. Genellikle bir kaplana veya aslana oturtulmuş olarak resmedilen Durga'nın dikkat çekici bir özelliği de özellikle savaş çizimlerinde bile görebileceğiniz sakin yüz ifadesidir. Bu sakin ve yumuşak ifadenin Durga'nın aslında savaşmaktan veya yıkımdan zevk alışından değil, ona bağlı olanları iyiliği, sevgiyi ve barışı korumak için çabalıyor olmasından geldiği söylenir. Aynı zamanda kötülüklerle savaşırken ruhun özgürleştiğine ve yüzüne yansıyan ifadenin bunun huzurunu gösterdiğine inanılır. 8 kolumuz, her bir elimizde de farklı bir silah olmasa da, biz kadınlar da içimizde bir yerlerde bir Durga taşıyoruz belli ki. Savaşmaktan hiç hoşlanmasak da, gereken yerlerde kendimizi ve sevdiklerimizi savunmaktan çekinmiyor, yaratıcı ruhumuzu ortaya çıkarmaktan da hiç geri kalmıyoruz. Ne mutlu bize! Sevgili arkadaşım, geçen zamanın yakınları uzak, uzakları yakın yaptığını çok duyardım. Ancak daha önce bu kadar farkına vardığımı, üzerimde böyle etkisi olduğunu hissetmemiştim. Zaman geçtikçe insanın aklı çok uzakta kalanları, hatta artık fiziken var olmayanları bile bir projeksiyon, eski görüntüleri buğulu bir film gibi insanın gözünün önüne getiriveriyor. Sesler bazen kesiliyor, kadraj bazen anlamsızca daralıp genişliyor ama olsun. Zamandan ve zihinden düşmeyen her ne kadar şey varsa, artık olmasa bile sanki oluyor işte bir şekilde. İnsan ne zaman isterse oracıkta hem de. Özlediğim, unutmak istemediğim, ara sıra tozunu alır gibi aklıma getirip, hala orada olup olmadığını yokladığım, sanki tekrar ettikçe unutulmasını bir süreliğine daha ertelediğim zamanlar var. Çocukluğumdan, biraz öncesinden ve biraz sonrasından. Anlatmak istiyorum ki unutulmasın. İnsanın kendi kendine yad etmesi de yetmiyor çünkü. Bir ses, bir kağıt kalem, bir karşılık, bir yansıma istiyor bazı anılar. Anlatılmak, hatırlanmak istiyor. İlkokula gittiğim yıllarda evimizin hemen yanında ufak 3 katlı bir restoran vardı. yıllar, çok yıllar önce Türkiye'ye göç etmiş bir beyaz Rus'un kurduğu, o öldükten sonra da uzun yıllar yanında çalışan bir beyin devraldığını hatırladığım çok şık bir Rus lokantası. O zaman şehirde iki Rus lokantası vardı zaten. Biri de burasıydı. Ayda bir, bazen iki defa babamla burada yemek yerdik. Eve çok yakın olduğu için zahmetsiz, kısa yollu bir çözüm olurdu. Şimdi düşündüğümde her şeyi bir film sahnesi gibi hatırlıyorum. Hala bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ömrümde gördüğüm en şık, en zarif restoranlardan biriydi. Girişteki vestiyere paltolarımızı verdikten sonra küçücük, daracık bir merdivenden üst kata çıkılırdı. Loş bir salonda kolalı, bembeyaz masa örtüleri, altın varaklı aplikler, yuvarlak masalar hatırlıyorum. Bir de siyah papyonlu, bembeyaz giysili genç garsonlar. Ben öyle ufak tefektim ve sandalyeler öyle alçaktı ki sağ olsunlar o garsonlar hep bir yerlerden bir minder bulur buluşturur benim altıma koyarlardı. Biz henüz yemekleri sipariş etmeden masaya kızarmış ekmek, tereyağı ve tadına hala bugün bile hatırladığım salatalık turşuları gelirdi. Ankara turşusuymuş, özel olarak getirilirmiş, öyle söylerlerdi. İştahsız bir çocuk olduğumdan hem de zaten pek yemekten anlamadığımdan hep aynı iki yemekten birini yerdim. En çok sevdiğim, dilimin bir türlü dönmediği Kievski'ydi. Garson kızarmış tavuğu önüme koyar, sonra boylamasına keserdi. Ömrümde bir daha öyle güzel tavuk yemedim desem yeri. Çok kibar, hep tertemiz bir takım elbisesi olan simsiyah saçlı bir bey işletirdi restoranı. Ara sıra masaya gelir, babamla sohbet eder, bana da mutlaka iyi akşamlar derdi. Çok utanırdım ben. Muhtemelen başka hiçbir lokantada o kadar adam yerine konmadığımdan. Tavuğumu yemeye devam ederdim sessizce. Arada bir karşıdaki pencereden bizim evin ışıklarını yoklardım. Bazen annemin yatak odasının ışığını yakıp söndürdüğünü, bazen mutfağa girdiğini izlerdim uzaktan. Günlerden bir gün şef garson masamıza gelip işletmeci beyefendinin vefat haberini verdi. Babamın ne kadar üzüldüğünü, yemeği ne kadar sessiz yediğimizi hatırlıyorum. Zamanlar değişiyor. Hayatımda ucundan da olsa tanıdığım insanların arasına ilk kayıpları, ölümleri duyuyordum. Bize haberi veren kişi devralacaktı işi. Her şey olduğu gibi devam edecekti. Öyle de oldu hakikaten. Biz aylar boyunca yemeğe gelmeye, aynı masada oturup aynı yemekleri yemeye devam ettik. Fakat ne yazık ki çok uzun zaman geçmeden bir akşam bu kez de bir kadın geldi masamıza. Hiç tanımadığımız genç bir kadın. "Babamı kaybettik," dedi. Şef garsonun ölüm haberini de böyle aldık. Bu kez de kendisinin işin başına geçeceğini anlattı uzun uzun. Biz dinledik. O akşam orada son yemeğimizi yediğimizi bilmiyordum. Bilseydim herhangi bir şey değiştirir, farklı bir şeyler yemeyi dener veya önden gelen kızarmış ekmeklerden utanmadan biraz daha isteyebilir miydim onu da bilmiyorum. Zaman çok değiştiriyor her şeyi ama zihin olduğu gibi tutuyor işte. Çok kısa bir süre içinde o beyaz kolalı örtüler, varaklı güzelim antika aplikler, yerdeki bembeyaz halı, giriş holündeki yaşım tutmadığı için bir kez bile oturamadığım ahşap bar tarihe karıştı hızla. Restoranın adı söküldü. Bambaşka bir tabela takıldı. Ben de her gün önünden geçerken kocaman bir tarihin ufacık kırıntılara dönüşmesine, o kırıntıların da hemen önündeki denizin sularına bırakılmasına tanıklık ettim. Tahmin edersin ki arkadaşım, sonradan yerine açılan restorana bir kez olsun gitmedim. Çocukluğum çok önemli değil elbet. Fakat o beyaz örtülerin, siyah papyonlu garsonların, hep çok güzel bir Türkçe konuşan o iki beyefendinin üzerine kötü, muşamba bir örtü serilmiş, üzerinde de tanımadık insanlar gürültülü bir piknik yapıyormuş gibi hissettim hep. Oradan geçtikçe, baktıkça üzüldüm. O günden bugüne şehir de çok değişti elbet. Hepimiz görebildiklerimiz, aklımıza kazıyabildiklerimiz ve arada bir çıkarıp tozunu aldığımız, unutmamaya özen gösterdiklerimizle geldik bugünlere. Bugün sana bunları anlatmak istedim. Ben unutursam burada kalsın. Sende de olsun o anılar istedim. Zaman değiştiriyor, büyütüyor. Hepimizi değiştiriyor ister istemez. Ama zihni sağlam, berrak, temiz tutmak gerekiyor. Çünkü birileri gelip yıksa bile, zihin sen neyi hatırlamak ister ve neyi paylaşırsan, o orada ilk günkü gibi taze, canlı, yakın duruyor. Kırk üç. Görünmez sular akar aramızdan hiç durmadan. Ve canımızı yakan çoğu şey o suları çok kaynattığımız için olur. Bazen sebep gerçekten sadece budur. Çevresindekilere, insanlara, hayata, acılara ve sevinçlere olan yakınlığının dereceleri insanın tüm ilişkilerini, hayatının kalitesini, rengini, kokusunu belirler. Hayat, sev, yaklaş, mutlaka anlat kendini ve her zaman başkalarını anlamaya çalış der insana. Fakat bir yandan da hep çizgiler sınırlar koyar. Aramızdan görünmeyen, sesi duyulmayan, kokusu olmayan, fakat zamanla aşıldığında aslında hep orada olduğunu hissettiren sular akar. Bağlılık, sadakat, lekesiz sevgiler bir yana, insanın ağzında, eninde sonunda mutlaka acı bir tat bırakan bağımlılık hali ayaklarımızın arasından kayıp giden suyu hızla ısıtmaya başlar. İnsan bazen başka bir insanın, bazen paranın, bazen parlak sıfatların yoksunluğunu düşündükçe onsuz olamayacağını hisseder. Daha çok sarılır. Sarıldıkça sular kaynamaya, fokurdamaya başlar. Bu sıcaklık hali her zaman bir tehlike sinyalidir. Karşısındaki her ne olursa olsun, yoksunluk hissinin insanı bu derece korkutması, hiç sapılmaması gereken yanlış bir yolun işaretidir. Çünkü bağımlılık bir insanın ayaklarından başlayarak aklının ucuna kadar yükselebilecek, tüm ruhunu ve tüm varlığını yakabilecek en kaynar sulardan biridir. Oysa hayat bizi böyle görmek istemez. Bizi böyle günler için büyütmez. Hayat bizi, kendimizi ve başkalarını tanımak için cesurca yaşamaya teşvik ederken, kendi varlığımızı başkalarının varoluşu içinde kaybetmemizi, parayla satın alınabilecek türlü değersiz nesne için gücümüzü harcamamızı istemez. Bizim kendimizi unutmamız, olduğumuz insanı başkalarında aramamız, yaklaşmamız gerekenin dışarılarda bir yerlerde olduğunu sanmamız, kendimiz için verdiğimiz emeklerin kalbini kırar. Hayat, hepimizin arasında görünmez çizgiler çizer. Ayaklarımızın arasından hiç durmadan serin sular akar. Seni bir tarafına, geri kalan tüm dünyayı diğer tarafına koyar. Büyümek, bu çizgileri yırtmamanın, akan suları kaynatmamanın, karşındakini tüm kalbinle severken sadece kendin için sevmeyi hatırlamanın içinde saklanır. Hayat çok sevdiklerini, elde etmek istediklerini, hep yanımda olsun dediklerini mutlaka verir sana. Fakat hepimizin kendi çizgileri, kendi toprağı, kendi gökyüzü, kendi suları, kendi güneşi olduğunu unutmanı istemez. Hayat, senin kendi çemberini çizmeni, onun içinde kendinle barışık zamanlar geçirmeni ister. Başkalarının çemberlerine kendini zorla sığdırmanı değil. Hayat, senin tüm yakınlıkları, tüm sevgileri, o gezegenin her yerine yayılan bütünlük hissini tatmanı ister. Fakat kendinin de o bütünün ayrı bir parçası olduğunu unutmanı değil. Burası ne kadar yakınlıklar, sevmeler, anlamalar ve anlatmaya çalışmalar gezegeni ise, bir o kadar da uzaklaşmalar, büyük yalnızlıklar ve kendini dinlemeler yeri. Ve ne kadar birbirini yükseltmek ve yüceltmekse insanın işi, bir o kadar da sınırlarını bilmek, çizgilerini korumak ve sularını hep serin tutmak onun görevi. Hayat, hatırla ister. Sıkı sıkı kapalı tuttuğum avuçlarımı ve hep gergin topladığım saçlarımı açmam için bana güç veren cesaretime teşekkür ederim. Avuçlarımı terleten heyecanlarıma ve başımı ağrıtan korkularıma teşekkür ederim. Çok kırılgan ama çok güçlü, çok yumuşak ama çok sert kalbime, sonu gelmeyen, bitti sandıkça göğsümün ortasında daha çok çiçeklenen sevgiye ve o sevginin sonsuz ve gerçek kaynağına teşekkür ederim. Beni tıpkı kendi gibi sakin, kendi gibi fırtınalı, kendi gibi renkli, kendi gibi tek düze ve kendi gibi sıra dışı yaratan doğaya, yıldızlara, evrenin düzensiz düzenine teşekkür ederim. Bu çok basit ve çok ihtişamlı, çok sade ve çok karışık, çok yalnız ve çok kalabalık hayata teşekkür ederim. Hepsine çok teşekkür ederim.